لنگر میں جو بلی ہوتی ہے اس کو بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ آج کتنے مہمان آئیں گے, تو وہ کتنی بار میوں میوں کر جاتی ہے. اللہ اکبر, انا للہ و انا. انہوں نے لوگوں کے ذہنوں کو سن کر, ورنہ جس آور برادر سوری فاضل ہی نوز مچ مور اباؤٹ دس کائنڈ آف تھنگ. سوری صاحب, یو ہیو سین اونلی گرین پگڑیز اینڈ یو ڈو ناٹ نو وٹ از ایکچوئل گوئنگ آن دیئر. ويقولون متى هذا الوعد قل آتي دیجئے لام لكل نفس ضرر ولا نفع. میں اختیار نہیں رکھتا اپنے لیے ضرر کے دفع کرنے کا ولا نفع نفع کا الا ما شاء اللہ لكل امت الاجل. لكل امت الاجل, ہر ایک قوم کے لیے ایک فکس ٹائم عذاب کے آنے کا جو اللہ کو مرد. لكل امت, ہر ایک امت کے لیے اجل فکس ٹائم ہے. اذا جاء اجلهم, جب آ جائے گا وہ فکس ٹائم. لا يستاخرون ساعة, وہ پیچھے نہیں ہو سکتے ایک گھنٹہ. ولا يستقدمون, اور جب تک نہ آیا ہو تو آگے نہیں. قل آپ کہہ دیجئے ارأيتم ان اتاكم عذاب بياتا او نهارا, آپ ان سے پوچھ لیجئے ارأيتم, مجھے ذرا بتائیے. ان اتاکم عذاب, اگر آپ کے پاس آ گیا اللہ کا عذاب, بیاتن رات کے وقت جب آپ سوتے ہوں گے, او نہارن یا دن کے وقت, ما یستعجل منہ المجرمون, تو وہ کیا چیز ہے جو مجرم لوگ اسے جلدی میں مانگ رہے ہیں, یعنی اسے تو آنا ہے یا رات میں یا دن میں, تو آپ کو اتنی جلدی کیوں ہے؟ ما یستعجل منہ, آپ اتنی جلدی کیوں کر رہے ہیں؟ اس نے تو آنا ہے. اسم ازام وقع آمنتم بھی اسم, یہ دیکھیے حضور پاک نے فرمایا کہ اس عذاب نے تو اپنے فکس ٹائم پہ آنا ہے, لیکن جب فکس ٹائم پہ آئے گا یا رات ہوگی یا دن, کوئی تیسری چیز تو ہو نہیں سکتی. یعنی وہ عذاب آئے گی یا دن کے وقت یا رات کے وقت. اسم ازام وقع آمنتم, آیا پھر اسی وقت جب عذاب واقع ہو جائے اور آ جائے, آمنتم, تو پھر اس وقت آپ ایمان لائیں گے. اسم ازام وقع آمنتم, آیا اس وقت جب عذاب واقع ہو جائے, آمنتم بھی آپ ایمان لائیں گے اس عذاب پہ. آل آنا تو اللہ کہے گا یا اللہ کے فرشتے کہیں گے کہ آل آنا. اب آل آنا, یہ میرے انداز کو دیکھیے کہ اللہ کے فرشتے کہیں گے اب کیا عذاب تو یقینی ہے آ گیا. آل آنا, اب وقد کنتم بہ تستعجلون, اور آپ لوگ ہی تھے کہ جلدی میں اسے مانگ رہے تھے. ثم قیل للذین ظلموا, اور پھر کہا جائے گا ان لوگوں کو ظلموا جو ظلم کر چکے ہیں, کیا کہا جائے گا؟ کہ ذوقوا چکھ لو عذاب الخلد, ایور لاسٹنگ عذاب کو. حل تجزونا, آپ کو بدلہ نہیں دیا جاتا. الا بما کنتم تکسبون, مگر وہ جو آپ عمل کرتے رہے آپ کے عمل کی سزا ہے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحابہ اجمعین. اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظيم, اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار, فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين. عيسى فاؤنٹین, تبھی رسول پاک نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ الا ان فی الجسد مضغہ, خبردار کان کھول کے سن لیجیے. حضور نے فرمایا, یہ لفظ الا استعمال کر دیا کہ کان کھول کے سن لیجیے. ان فی الجسد مضغہ, انسانی بدن کے اندر گوشت کا ایک لوٹ رہا ہے. اذا صلحت الجسد کلو, اگر وہ لوترا ٹھیک ہے تو پورا جسم, پوری باڈی ٹھیک ہے. واذا فسد الجسد کلو, اگر وہ لوترا گڑبڑ ہو گیا تو سارا نظام گڑبڑ ہے. الا وہی القلب, حضور پاک نے فرمایا وہ دل کا لوترا ہے. اور وہ دل کا لوٹ, ایک آپ جائیں پشاور میں جو بڑی ہاسپٹل ہے, تو وہاں کارڈیالوجی میں جائیں تو سب سے پہلے سائن بورڈ پر یہ حدیث لکھی گئی ہے. حضور پاک نے فرمایا کہ یہی دل ہے, جو ٹھیک رہے تو ٹھیک, جو بگڑ جائے, اور وہ ہے دل کا ٹکڑا. تو جسمانی طور پر گڑبڑ ہو جائے تو جسمانی نظام گڑبڑ, اور روحانی طور پر گڑبڑ ہو جائے تو روحانی طور گڑبڑ. بات آسان. قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور, یہ شفائے, یہ ہیلنگ اور ٹریٹمنٹ ہے. لما فی الصدور, ان سارے امراض کے لیے جو سینوں کے اندر ہے. وہدن, اور ہدایت ہے. ورحمتن, اور رحمت ہے. للمؤمنین, مومنوں کے لیے. قل, اب دیکھیے, وشفاء لما فی الصدور, یہاں تک خطاب کیا انسانوں سے. نیچے دیکھیں کہ خطاب کیا اللہ کریم نے کہ یا ایہا الناس, او انکلوڈنگ کلنٹن اینڈ ٹونی بلیئر اینڈ سو آن, فار ایگزامپل, کہ جتنے سارے انسان ہیں, ان سب سے کہا کہ آپ دل کے مریض ہیں بدبختوں, آپ اپنا علاج کیوں نہیں کروا رہے, کارڈیالوجی میں کیوں نہیں جا رہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دردناک کہا کہ باؤ کارڈیالوجی اب اون ہاسپٹل ہیٹاس اباؤٹ پوری قرآن بھائی کرنا کمی ہوئی ٹیک ہیلنگ اینڈ ٹو گیٹ ٹریٹمنٹ. یا ایھا الناس او انسانو قد جاءتکم موعظۃ من ربکم, آپ کے پاس آ گئی ایک مکمل نصیحت کے پروردگار کی جانب سے, وشفاؤں اور یہ ایک کامل ٹریٹمنٹ ہے لما فی الصدور دل اور سینے کے امراض کے لیے. تو سارے لوگ جو ابھی تک قرآن کے ساتھ ان ٹچ نہیں ہوئے تو وہ بیمار ہیں, کسی کی بیماری توڑی اور کسی زیادہ ہے, کسی کی توڑی ہے اور کسی, تو جو کافر ہیں ان کی بیماری تو بالکل کرانک ہو چکی ہے لیکن پھر بھی یہاں ٹریٹمنٹ ہے اگر وہ آئے قرآن کے پاس. اور جو مسلمان ابھی تک قرآن کے ساتھ ٹچ نہیں ہوئے تو ان کی بھی بیماریاں ہیں, تو انہیں بھی چاہیے کہ قرآن کے قریب آ جائے تاکہ ان کی ٹریٹمنٹ ہو جائے, ان کو شفا مل جائے. وشفاء لما فی الصدور, اور یہ شفا کامل ہے لما فی الصدور اب دل اور سینے کے امراض کے لیے. اب یہاں تک انسانوں کی بات تھی اور مسلمانوں کے لیے کہہ دیا کہ ان کی ابتدائی ٹریٹمنٹ تو ہو چکی, ان کی ابتدائی ٹریٹمنٹ ہاں ہو چکی, ان کے دل سیٹ ہو گئے ہیں, ایمان اور عقیدہ ہے, لیکن اگر انہوں نے مزید گائیڈنس اور اللہ کی رحمت لینی ہے تو انہیں بھی قرآن کے پاس آنا ہو. وہدن اور گائیڈنس ہے, وہ رحمت اور رحمت ہے للمؤمنین مومنوں کے لیے. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا, قل آپ کہہ دیجئے, قرآن کریم کا امر اعلانی ہے, یہ قرآن کریم کا امر اعلانی ہے. امر اعلانی کا معنی ہے انریجیکٹیبل فیکٹ یا یونیورسل ٹروتھ, یہ یونیورسل ٹروتھ ہے جو اللہ بیان کر رہا ہے. قل آپ کہہ دیجئے میرے نبی بفضل اللہ, اللہ کے فضل کے, اللہ کے فضل کے اساس پر, اور فضل کیا ہے؟ ابن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایمان, ایمان کو اللہ نے فضل کیا, ایمان کو اللہ نے فضل کہہ دیا. قل آپ کہہ دیجئے بفضل اللہ, اللہ کے فضل کے اساس پر جو ایمان ہے, وہ برحمتہ اور اللہ کے رحمت کے سہارے جو قرآن ہے. تو اللہ نے فضل کہہ دیا ہاں ایمان کو, اور رحمت کہہ دیا ابن مسعود نے. اور ایک دوسرے مفسر ہیں جلیل القدر محدث اور تابعین ہیں حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ, تو وہ فرماتے ہیں کہ بفضل اللہ, اللہ تعالیٰ کے فضل کے سہارے جو قرآن ہے, تو قرآن اللہ کا فضل ہے اور یہ عمومی ہے. وَبِرَحْمَتِ اور اللہ کے رحمت کے سہارے اَنْ جَعَلَنَا مِنْ آلِهِ کہ ہمیں قرآن کے ساتھ ٹچ کر دیا, تو یہ رحمتیں ان لوگوں کے لیے جو قرآن کے ساتھ ٹچ ہوتی ہیں, ادروائز جو ابھی تک ٹچ نہیں ان کے لیے کیا رحمت ہے, وہ تو بینچ کے آگے دین پہ جائے. بِفَضْلِ اللَّهِ اللہ کے فضل کے اساس پر جو قرآن ہے, وَبِرَحْمَتِهِ اور اللہ کے رحمت کے اساس پر, اَنْ جَعَلَنَا مِنْ آلِهِ کہ ہمیں اہل قرآن بنا دیا, جو لوگ قرآن سیکھتے ہیں انہیں اہل قرآن بنا دیا. تو جہاں تک قرآن کا فضل ہونا ہے وہ سارے مسلمانوں کے لیے, لیکن جہاں تک قرآن کا رحمت ہونا ہے وہ ان کے لیے ہیں جو قرآن سیکھتے سکھاتے. مجاہد صاحب نے فرمایا یہ اچھی تفسیر, بفضل اللہ, اللہ تعالیٰ کے فضل کے اساس پر قرآن, وبرحمت اللہ کے رحمت کے سہارے, ان جعلنا من آلہ کہ ہمیں اہل قرآن بنا دیا, ان جعلنا من آلہ کہ ہمیں اہل قرآن بنا دیا. فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا چاہیے یہ کہ لوگ ان دو چیزوں پر ریجائز کریں, اسے افتخار کا ذریعہ بنا, کیا کریں, اسے فخر کرنے کا ذریعہ بنا لے کہ بھائی ہمیں اللہ نے قرآن کے فضل اور قرآن رحمت سے نوازا. تبھی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رضینا قسمت الجبار فینا, حضرت علی کی بڑی دیوان ہے شعر, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بڑی دیوان ہے, دیوان علی بن ابی طالب. تو فرماتے ہیں کہ رضینا قسمت الجبار فینا لنا غیم والجہال مالو, نے کہا کہ ہم اللہ کی تقسیم پر بہت زیادہ راضی ہیں کہ اللہ نے عجیب تقسیم کر دی ہے, ہمیں قرآن و سنت کے علوم سے نوازا اور جاہلوں کو مال سے, کہ ہمیں قرآن و سنت کے علوم سے نوازا اور جاہلوں کو مال و دولت سے نوازا. فَإِنَّ الْمَالَ يُفْنَى غَنْ قَرِيبٍ وَإِنَّ الْعِلْمَ بَاقٍ لَا يَزَالُ, مالدار مرے گا مال کا بھی بیڑا بھر, اس کا کیا رہا, نے کہا 30-40 سال کی بات ہے. اور فرمایا کہ عالم مر گیا وہ قیامت تک چلتا رہے, اس کے علمی خدمتیں ہوں گی, اس کے شاگرد ہوں گے, اس کے طلامدہ ہوں گے, اس کی تصنیفات و تعلیفات ہوں گی, قیامت تک لوگ فائدہ رہ جائیں, اس کا اس کی جو دولت ہے وہ تو فنش نہیں ہوتی. رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم والجہال مالو فإن المال يفنى عن قريب وإن العلم باق, تو وہ تو ہمیشہ ہمیشہ کی اللہ کریم نے فرمایا کہ فبذلک فلیفرحوا, اسی پر لوگوں نے خوش ہونا چاہیے, هو خیر مما یجمعون, وہ بہتر ہے مما, هو خیر مما یجمعون, وہ بہتر ہے مما, اس سارے اموال سے, یجمعون جو لوگ جمع کرتے ہیں اور ڈپازٹ بنتے ہیں. اللہ کریم نے جس چیز کو اچھا کہہ دیا, اب اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں مال بھی اچھی چیز, یو آر گوئنگ ٹو کاؤنٹر دی ویو گیون بائی اللہ سبحانہ ہوا تھا, دا پوائنٹ گیون بائی اللہ سبحانہ ہوا تھا. اللہ کریم نے فرمایا کہ اچھی چیز وہ ہے جسے میں اچھا کہتا ہوں. مال تو تب اچھا ہوگا جب اسی کے لیے لگ جائے, مال کو آپ اس کے پیچھے لگائیں گے تو پھر اچھا ہوگا, پھر نفسی ہی مال کوئی اچھی چیز, اسے آپ دین کے پیچھے لگائیں گے, مال کو کس کے پیچھے, یعنی اسے ڈبا بنا کر دین انجن کے پیچھے لگائیں گے تو دیکھ سوچے, اور اگر آپ نے اسی کو انجن بنا دیا, دیر ول بی اے بگ کلیپس, اے بگ ایکسیڈنٹ, ایک ایمانی ایکسیڈنٹ ہوگی, ایمانی حادثوں کے شکار ہو جائیں گے. صحیح, اس لیے کہ جس چیز کو ڈبا بنانا تھا آپ نے اس میں انجن رکھ دیا ہے, اس کو انجن بنا دیا, اگر ڈبے کو انجن بنا دیا جائے تو یہ میرا کانسیکوینس کیوں ہوگا. فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ, یہ بہتر ہے اس سارے اموال سے, یجمعون جو لوگ جمع کرتے ہیں. قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ, آپ کے دیجئے, أَرَأَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ مِّن رِّزْقٍ, آیا دیکھ لیا ہے آپ لوگوں نے وہ چیز جو نازل کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے, نے پیدا کر دیا ہے آپ کے لیے, مِّن رِّزْقٍ, رزق ہے تو آپ نے دیکھ لیا ہے, ہاں دیکھ لیا ہے, اللہ کریم نے آپ کے لیے رزق پیدا کر دیا ہے. اب پیدا کرنے والا اللہ ہے تو حلال اور حرام کی کیٹیگری وضع کرنے والا بھی کون ہے؟ اللہ. یہ اللہ کا استحقاق ہے کہ یہ حلال اور یہ حرام, اور مشرکین مکہ تو اپنے تئی حرام کو حلال قرار دیتے اور حرام کو حلال قرار دیتے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ فجعلتم منہ حراما وحلالا, آپ لوگوں نے اپنے تئی اس میں تقسیم کر دیا ہے حرام اور حلال کا. اللہ کے حرام کو حلال کہتے ہو اور اللہ کے حلال کو حرام کہتے ہو, یہ تو عجیب بات ہے. جو چیز اللہ نے حرام کر دیا ہے آپ اسے حلال کہتے ہیں. مردار جو اپنی موت مرے, جو اپنی موت آتے بدلو جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے, بحیرہ صاحبہ وسیلہ اور حام, جو سورہ مائدہ کے اندر یا انعام کے اندر اس کا تذکرہ چلا گیا تھا کہ مختلف قسم کے اونٹ جو آپ نے بابوں کے نام پر نظر مانے, بابوں کے نام پر نظر و نیاز مانے, نظر و نیاز مانے ہیں, تو اللہ کریم نے فرمایا یہ حق آپ کو کس نے دے دیا کہ کسی چیز کو جو اللہ نے حلال قرار دیا اسے حرام قرار دیا, جس کو حرام قرار دیا اس کو حلال قرار. تو آپ ایک مسئلہ لکھے فکر کہ حلال, اللہ کے حلال کو حرام قرار دینا اور اللہ کے حلال کو حرام قرار دینا اور حرام کو حلال قرار دینا یہ کفر ہے. بیکاز یو آر گوئنگ ٹو چیلنج دی شریعہ, ابھی تو حلال اور حرام کا مسئلہ بڑا مختلف مسئلہ ہو, یو آر گوئنگ ٹو چیلنج دی شریعہ. صحیح, بٹ دیر از اندر جزئیہ, جزئیہ مین ایک اسپیسیفک ایشو, اور وہ یہ کہ فار ایگزامپل میں آپ کو چائے دے رہا تھا اور آپ کو یقین تھا کہ یہ سٹریس کریں گے چائے پلانے کا, صحیح, تو آپ نے کہا حرام کہ میں نہیں پی, صحیح, تو کیا یہ بھی کفر ہے؟ تو تحریم الحلال فی ھذا المناسبہ یمین عند ابی حنیفہ, یہ آپ لکھی کہ اس تناظر میں حرام کہہ دینا یہ قسم ہے, یہ کفر نہیں, یہ آپ نے قسم اٹھائی, یہ قسم ہے کہ میں نے چائے نہیں پی, جو آپ نے کہہ دیا حرام میں نہیں پی, ابھی اگر آپ پیئیں گے تو آپ پر قسم کا کفارہ آ جائے گا. ایسے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بہترین نقطہ فٹ کر دیا ہے, ورنہ بہت سارے لوگ کافر بن جائے. اس نے کہا کہ نہیں, اس کانٹیکسٹ میں کہا جائے تو دین دیٹ از ناٹ کفر, بیکاز دا پرسن کنسرن ہی ڈز ناٹ بلیو ان اٹس حرام, وہ اس میں بلیو نہیں کرتا کہ یہ چیز حرام ہے, وہ کہتا ہے کہ میں اپنے اوپر حرام کر رہا ہوں کہ میں نہیں پیتا, تو دیٹ کال قسم. تب اس نے کیا کرنا ہوگا اگر چائے پی لی کفارہ دے. نہیں کہنا چاہیے لیکن پھر کہہ دیا تو شریعت میں سے کوئی حل نکالنا ہے, ہوتا ہے یہ معمول. قل ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منہ حراما وحلالا, قل آپ کہہ دیجئے اللہ اذن لکم, یا اللہ کریم نے آپ لوگوں کو یہ اجازت دے دیے, یہ ڈیپو ایجنسی آپ لوگوں کے پاس ہے کہ جس کو آپ چاہیں حرام قرار دے, جس کو آپ چاہیں حلال قرار دے. اللہ اذن لکم, یا اللہ نے اجازت دے دیے آپ لوگوں کو اس بات کے, ام علی اللہ تفترون, یا ویسے آپ اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتے رہتے ہیں, وما ظن الذین, تو اب اللہ نے اتنی اجازت نہیں دی اتنی کہ آپ جھوٹ باندھتے ہیں, افتراء کرتے ہیں. افتراء مینس جسٹ یور اون امیجنیشن اٹریبیوٹڈ ٹو اللہ سبحانہ و تعالی, آپ کی اپنا تخیل ہے اور آپ نے اللہ کے گلے سونپ دیا. رب اللہ کریم نے فرمایا کہ سزا سنی. وما ظن الذین, اور کیا خیال ہے ان لوگوں کا, یفترون علی اللہ کذبا, جو اللہ کے جانب جھوٹ کا نسبت کرتے رہتے ہیں اللہ کے یہاں, یوم القیامہ, ان کا کیا خیال ہے قیامت کے دن کے حوالے سے. ہاں, تو ابھی اللہ کریم نے یہ کہتے ہیں کہ کنایہ یہ صریح سے ابلغ ہے. صریح تو یہ کہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جو بات کہی تو میں نے آپ کے ساتھ نبٹنا ہے, اسے کہتے ہیں صریح. صحیح نہیں, میں نے کھلی بات کی, میں نے کھلی بات کی, اور میں نے اس انداز سے کہہ دیا کہ آپ نے میرے متعلق جو یہ بات کی تو آپ کا کیا خیال ہے میرے متعلق, بس میں نے بریک لگا دی. اسے کہتے ہیں کنایہ. تو اس کے اندر جو تھریٹ ہے وہ پہلے والے سے بہت زیادہ, تو یہ سب باتیں میں آگے. تو تبھی علماء اصول فقہ نے, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے قاعدہ دے دیا کہ الکنایہ تو ابلغ من الصریح, جب آپ اپنی ویو کو تھریٹ کے حوالے سے زیادہ ایکسپریس نہ کریں, ذرا امبیگو چھوڑ دیں, تو وہ فرماتے ہیں کہ اس تھریٹ میں زور بہت زیادہ ہے. تو یہاں بھی اللہ کریم نے وہ انداز اختیار کر دیا کہ قیامت کے دن آپ لوگوں کا کیا خیال ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھتے رہتے ہیں. بس چھوڑ دیا کہ جسٹ میڈ ان یور سیلف, بات سمجھ آئیے. یہ تو آپ اسلامی جورسپروڈنس پڑھیں تو پھر یہ آپ کو قرآن سنت کا مزہ آ جائے. اللہ کریم ان ائمہ کے مرکزوں کو منور بنا دیں, کہ انہوں نے بالکل حلوہ کے لقمے بنا دیے ہیں کہ یہ لیں, ریپلائی کریں قرآن سنت. وما ظن الذین, اور کیا خیال ہے ان لوگوں کا, یفترون علی اللہ الکذبا, جو جھوٹ باندھتے ہیں اللہ تعالیٰ پہ, تو کیا خیال ہے ان کا قیامت کے دن کے متعلق. فیصلہ وہ خود کر جائیں, اللہ نے کوئی ایکسپریس نہیں, لیکن پھر بھی عقیدہ تو یہی ہے کہ اللہ کریم کی رحمت وہ غضب سے پہلے پہنچتی ہے. اللہ کریم کی رحمت غضب سے پہلے پہنچتی ہے, اور غضب کا مستحق بھی اگر آج کہہ دے میں سرنڈر ہو رہا ہوں جو کچھ کیا غلط کیا, تو اللہ کریم نے فرمایا میں دروازہ کبھی بند نہیں کرتا. اس لیے پیچھے متصلن کہہ دیا کہ ان اللہ لذو فضل علی الناس, اللہ تعالیٰ بہت بڑی مہربانیاں کرنے والا ہے انسانوں پر, ولیکن اکثرہم لا یشکرون, لیکن لوگوں کی میجارٹی اللہ کے فضل اور مہربانی کے شکر گزار نہیں ہوتی. ادر وائز تو اسی ٹائم انہیں تھپڑ لگانا چاہیے, کیوں ایٹ دا سیم مومنٹ. لیکن اللہ کریم فرماتے کہ میں پھر بھی دین دیتا رہتا ہوں, آپ میرے نعمت کا پھر بھی شکریہ نہیں ادا کرتے. وما تكون في شان, وما تكون, اور نہیں ہوتے آپ في شان کسی بھی حالت میں, وما تتلو منه من القرآن, اور نہیں تلاوت کرتے آپ اللہ کی جانب سے کوئی قرآن, ولا تعملون من عمل, اور نہیں کرتے آپ کوئی بھی عمل, مگر جب آپ کسی بھی حالت میں ہوتے ہیں اللہ کی جانب سے نازل کردہ قرآن کا جو بھی حصہ پڑھتے ہیں, اپنے کردار کے حوالے سے جس بھی عمل کا مظاہرہ کرتے ہیں, اللہ کنا علیکم شہودا. اللہ کریم فرماتے ہیں وی آر ویٹنسنگ یو پیپل, وی آر لوکنگ اپان یو, آپ کی جو بھی کیفیت ہوتی میں دیکھتا رہتا ہوں, آپ جو بھی پڑھتے میں دیکھتا رہتا ہوں, آپ جو بھی عمل کرتے. وما تكون في شان, اور نہیں ہوتے آپ کسی بھی حالت میں, وما تتلو منه من القرآن, اور نہیں پڑھتے آپ اللہ کی جانب سے نازل شدہ قرآن, ولا تعملون من عمل, اور نہیں عمل کرتے کوئی سا عمل نہیں, مگر جب بھی کرتے ہیں اور جو بھی حالت ہوتی ہے اور جو بھی پڑھتے ہیں, الا كنا عليكم شهودا, بلکہ ہوتے ہیں ہم عليكم آپ لوگوں پر شهودا, دیکھنے والے, آپ کو دیکھنے والے ہوتے ہیں, مشاہدہ کرتے ہیں. استفیدون فیہ, جب آپ لوگ شروع کرتے ہیں فیہ اس عمل میں, وما یعزب عن ربک من مثقال ذرۃ, اور چھپا نہیں رہ سکتا من ربک آپ کے پروردگار سے, من مثقال ذرۃ ایک ادنا ذرہ, فی الارض زمین کے اندر, ولا فی السماء آسمان کے اندر, ولا اصغر من ذالک, اور نہ ذرے سے چھوٹا جسے ابھی تک آپ کے مائکروسکوپ نے بھی ڈسکور نہیں کیا. ولا اصغر من ذالک کہ ذرہ وہ چیز ہے جو آپ کا مائکروسکوپ دیکھے, اور ذرے سے نیچے وہ چیزیں جو قیامت تک آپ کا مائکروسکوپ بھی. اللہ کریم فرماتے کہ مائکروسکوپ کے اپروچ سے اس پار جو ذرے ہیں وہ بھی اللہ. ولا اصغر من ذالک, اور اس ذرے سے چھوٹا, ولا اکبر یا اس سے بڑا, الا فی کتاب مبین, مگر یہ کتاب مبین میں ہے, مین اللہ کے ریکارڈ پر وہ لکھا جا رہا ہے. اللہ کی کتاب مبین, کتاب مبین ہمیشہ اللہ کے علم کے لیے استعمال ہوتا ہے عموماً قرآن کریم کے اندر, الا فی علم اللہ, مگر وہ ساری چیزیں اللہ کے علم میں. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم, ابھی یہ جو پہلی والی آیت کے جو بھی عمل کرتے ہیں, جو بھی ہر کنڈیشن میں ہوتے ہیں, چھوٹا ذرہ بھی ہو ہمارے عمل کا، مائکروسکوپ کے اپروچ سے ماورا اور بیان بھی جو ذرہ ہے ہمارے عمل کا، وہ بھی اللہ کے علم ہے. یہ تو بڑا ٹف قسم کا اور رب قسم کا کی اکاؤنٹیبلٹی ہے، یہ بڑی ٹف اور رب اکاؤنٹیبلٹی ہے. تو چھڑاوے کا تو کوئی امکان ہی نہیں، یہ تصور پیدا ہو گیا. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ ایک ہی مسئلہ ہے، اللہ کے ولی بنو، وہی خوف اور فکر کی بات. تو یہ صاحب یہ آپ کے حد سے کو ظاہر کر دیا، کہہ دیا آپ جو ساکر ہو گئے، ذرے بھی اللہ کے علم ہیں. تو کیا یہ ایک موری صاحب تقریر کر رہے تھے، ایک موری صاحب تقریر کر رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صراط مستقیم میں جو صراط ہے دو کف کے اوپر، جس کے اوپر جا کر انشاءاللہ ہم جنت پہنچیں گے، تو اس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اس کی باریکی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اس پر چلنا کتنا دشوار ہے. تو مثال سے سمجھایا کہ الین من الماء، وہ راستہ ایسا ہے کہ پانی سے زیادہ نرم، پانی سے زیادہ نرم، وہ احد من السیف، اور وہ جو تلوار ہے اسی کی دھار سے زیادہ تیز، وہ ادبت من الشعر، اور جو بال ہے اسی سے زیادہ باریک، جو بال ہے اسی سے زیادہ، اور اسی پر آپ نے گزرنا ہوگا. تو ایک صاحب ہوتے تھے، تو اس نے کہہ دیا کہ ہم تو پنسے ہوئے ہیں، بس ہم تو پنسے کہ اسی پر تو گزرنا، یہ تو تصورات سے ماورا ہے. تو دوسری جگہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ اس صراط پر ایسے گزریں گے کل برق الخاطر، جس طرح آسمان کی برق، وہ آسمان کا برق نہیں ہوتا، بجلی جو بجلی کونتی ہے چمکتی ہے، اس طرح ایک تیزی سے. صحیح باب یہاں سے خدشہ پیدا ہو گیا کہ اچھا چھوٹا سا عمل، چھوٹا سا کردار، چھوٹا سا ایک جو مائکروسکوپ کے اپروچ سے بھی ماورا ہو، وہ بھی اللہ کے علم میں ہے، تو ایک مینس کی اکاؤنٹیبلٹی تو بڑی ٹف اور رب قسم کی ہوگی. اور چھڑاوا تو ممکن بھی نہیں، کیونکہ ایک تو یہ کہ اس کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ادنا بھی، اور دوسری ہے کہ کوئی اپروچ مپروچ کا مسئلہ بھی نہیں، اپروچ مپروچ بھی نہیں، تو اٹ مینس کہ کام ہو گیا. اللہ کریم نے فرمایا کہ نہیں، آپ بس ہٹڈ نہ ہو جائیں، آپ نا امید نہ ہو، اپنا امید نہ ہو، بس اللہ کے ساتھ دوستی پیدا کرو، تو دوستوں کے جرائم پر اللہ معاف کرتا رہے. تو فرمایا کہ اللہ خبردار، کان کھول کے سن لیجئے، ان اولیاء اللہ، تاکہ اللہ کے دوست، لا خوف علیہم، نہیں ہے کوئی ڈر ان کے لیے، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ قیامت کے دن کوئی گریف اور سارو فیل کریں گے. انہیں کے لیے نہ کوئی ڈر کا تصور ہے، نہ قیامت کے دن کوئی گریف سارو اور غم. لیکن اب اولیاء اللہ کون؟ اولیاء ایک آدمی اپنے سنگ دعویٰ کر سکتا ہے، ہم تو ماں دیگر ہیں، میرے جیسا دوسرا ولی اللہ کا ابھی تک پیدا نہیں. ہمارے شیخ مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ جو آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ انشو مادی گرے نیر، میرے جیسا کوئی دوسرا ہو نہیں سکتا، تو اس نے کہا کہ الہ فضل کے لیے دیگرے نہیں ڈنگرے ہیں، کہ انشو مادی ڈنگرے نہیں، میرے جیسا دوسرا حیوان اب تک پیدا نہیں ہوا. کیونکہ اللہ کریم فرماتے ہیں لا تزکو انفسکم، آپ کی اب تیر مار رہے ہیں، تیس مار خان بن رہے ہیں، تو وہ عالم بما اتقا، مجھے پتا ہے کہ کون کتنے پانی میں. اللہ کریم نے خود فرمایا لا تزکو انفسکم، وہ عالم بما اتقا، اللہ کریم فرماتے ہیں آپ تیر مارنے کی کوشش نہ کریں، کہ مرخان نہ بنیے کہ بوچوں کو تھاؤ دے کر خود اپنے دعویٰ کریں بڑے پاک باز ہیں. اللہ کریم فرماتے ہیں وہ عالم من اتقا، میں جانتا ہوں انسانوں کو بھی اور حیوانوں کو بھی. اور اللہ کریم نے تو پھر غصے میں آ کر ایک زبردست بات کی کہ وہ عالم بکم اذ انتم اجنتم فی بطون امہاتکم، سورہ نجم، وہ عالم بکم اذ انتم اجنتم فی بطون امہاتکم، آپ میرے سامنے یہ باتیں کرتے ہیں. اللہ کریم فرماتے ہیں مجھے تو وہ بھی پتا ہے جب آپ ماں کے پیٹ میں پڑے ہوئے تھے اور گندا خون، تو اس سے میرے خیال میں زیادہ غصہ اللہ کا تو اور نہیں ہو سکتا کہ اس گندے خون کے آنے والے کہ جو کسی عورت کو آنا شروع ہو جائے تو اس کے لیے عبادات معاف ہو جاتی، بیکاز دیٹ از ڈرگ. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جب تک آپ وہاں وومب میں تھے تو چار مہینے تک میں ڈرپ کے ذریعے آپ کو وہ خون دے رہا ہوں. جب آپ اپنے ماؤں کے پیٹ کے اندر وہ گندا خون پی رہے تھے، آپ کو شرم نہیں آتی میرے سامنے یہ باتیں کرتے ہوئے؟ اوروں نے نہیں دیکھا تو نے دیکھا ہوگا. اللہ کریم فرماتے ہیں میرے سے کوئی چیز پوشیدہ تھوڑی ہے. سوری صاحب ویسے اللہ کریم بھی ہوش سے کانے لگا دیتا، جو خالق ہے ان کو ہر ایک چیز. میں نے کل اس لیے آپ سے کہہ دیا کہ اس قرآن کو اس انداز سے پڑھا جائے، آج تک تو آپ لوگوں کا عقیدہ تھا کہ اللہ کی کتاب ہے، وہ ربی آپ کی بصیرت پہ دعوی ہوئی کہ وہ کی اللہ کی، اللہ کے علاوہ کوئی اور اس قسم کی بات کر نہیں سکتا، امکان نہیں کہ اس قسم کی بات کرے. صحیح برتبی تو وہ انڈیا کا ایک سکھ گائن اسپیشلسٹ جو غریب اور اس بچے مچے اس کا مسئلہ کرتا ہے، وہ سرجن تھا، تو مسلمان ہو گیا تو اس کا انٹرویو میں پڑھ رہا تھا، اس سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کیسے، اس نے کہا میں قرآن یہ پڑھ رہا تھا، اور اس نے کہا کہ تفسیر کے حوالے سے پڑھ رہا تھا, تو میں قرآن کریم کی ایک آیت پہ جا پہنچا کہ وہاں اللہ کریم نے فرمایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ, کہ میں نے مومنین کہ میں نے انسان کو مٹی سے پیدا کر دیا بنیادی طور پر, ثم جعلناه نطفة في قرار مكين, پھر میں نے اسے زائگوٹ کی شکل میں باپ کے سلب سے منتقل کر دیا ماں کی بوم میں, اور وہ نطفہ رہا 40 دن کے لیے, ثم خلقنا النطفة علقة, پھر نطفے کو میں نے منجمد خون بنا دیا کلاٹ, ثم خلقنا المضغة, ثم خلقنا العلقة مضغة, اور پھر میں نے اس کلاٹ کو فلیش بنا دیا, فخلقنا المضغة عظاما, اور پھر میں نے ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا دیا, فقصونا العظام لحما, پھر میں نے اسے گوشت پہنا دی, ثم انشأناه خلقا آخر, اور پھر اسے سکن پہنا کر ہر ایک انڈیویجول کو اس کا انڈیویجول شکل دے دی جو دنیا میں کسی اور کا نہیں. اللہ کریم فرماتے فتبارک اللہ احسن الخالقین, اللہ کریم کتنا بہترین پیدا کرنے والا. اب اس نے کہا کہ میں سوچتا رہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس نے الف با تا سا کا قاعدہ بغدادی بھی نہیں پڑھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ای بی سی بھی نہیں پڑھی, اس نے تو اس کو تو الف با تا سا بھی نہیں آتا, وہ اتنے پتے کی بات کرتا ہے کہ گائنی میں بھی بہت کم لوگوں کو پتا ہے. میں نے کہا کہ گائنی میں بھی بہت کم لوگوں کو پتا ہے, تو میں نے کہا کہ یہ صرف خالق کی اطلاع ہو سکتی ہے, محمد کا کلام ہو نہیں سکتا. اور اس نے کہا کہ وہاں سے ایک کلک ہو گیا, تو پھر دوسری جگہ جب میں پہنچا تو اللہ کریم نے فرمایا کہ یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث یخلق ما یشاء وهو علی کل شیء قدیر. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اللہ وہ ذات جو آپ کی شکل بنا دیتا ہے, فی بطون امہاتکم آپ کے ماؤں کے وین کے اندر, فی ظلمات خلقا من بعد خلق سات کے ڈگریز اور درجات سے گزارتا, فی ظلمات ثلاث, اور وہاں 3 تاریکیوں کے اندر آپ کا بدن تشکیل پا رہا ہوتا ہے. تو اس نے کہا کہ یہ 7 کیٹیگریز یہ صرف گائنی والوں کو پتا ہوتا ہے, کہ جو یہ درجات اور سٹیپس پہ آتے ہیں یہ صرف گائنی اسپیشلسٹ کو پتا ہوتا ہے, عام آدمی نہیں جانتا, کیونکہ اس کے ڈیفرنشیٹ کرنا اس 7 سٹیپس کا, اس نے کہا کہ وہ گائنی کا جو اسپیشلسٹ ہوتا ہے صرف اسی پتا ہوتا ہے. اور پھر کہا کہ فی ظلمات ثلاث 3 تاریکیوں کے اندر, تو اس نے کہا کہ ایک ہوتا ہے پیٹ کی تاریخ اور دوسری ہوتی ہے وومب کی تاریکی, اور 30 بچاداری کا ایک پردہ ہوتا ہے اسی کی تاریکی ہوتی ہے. تو اس نے کہا کہ یہ ٹیکنیکلٹی یہ محمد کو نہیں آتی تھی, یہ محمد کا خالق اسے بتا صلی اللہ علیہ وسلم. بعد میں آگے اچھا سوری صاحب خوبصورت قرآن کے سن لیجئے اللہ کے دوست, لا خوف علیہم نہیں ہے کوئی ڈر ان کے اوپر, ولا هم یحزنون اور نہ وہ قیامت کے دن گریف اینڈ سارو فیل کریں گے. لیکن اب کون ہو تو ڈیفینیشن اللہ نے خود ہی دینا ہے, جس کو اللہ اپنا دوست قرار دیتا ہے تو میں نے نہیں کہنا کہ فلاں اللہ کا دوست ہے فلاں اللہ کا دوست ہے, اللہ خود کہتا ہے کہ میں خود آپ کو منشن کروا رہا ہوں کہ کون ہے. الذین یہ وہ لوگ ہیں آمنوا جو ایمان کے پکے ہیں, وکانوا یتقون اور ان کے اعمال و کردار تقوا میں تقوا کے رنگ میں رنگے ہوئے, جن کا ایمان پکا اور جن کے اعمال کھڑے ہوتے ہیں کاری کے قرآن سن. تبھی تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اس نے فرمایا اذا رأیتم رجلا یطیر فی الہوا او یسبح علی الماء فلا تعدوا فی شئ حتی تعرضوا علی الکتاب والسنۃ, جب آپ کسی آدمی کو دیکھیں کہ وہ اوشن کو عبور کر رہا ہے وداؤٹ اینی مینز اینڈ سورس, کوئی وہ میٹیریل سورس استعمال نہیں کر رہا, یا وہ ہوا میں اڑ رہا ہے, تو خبردار اسے اللہ کا ولی نہ بنائیے, حتی تغرد علی الکتاب والسنۃ, کیونکہ اڑنے سے اور اوشن پر تیرنے سے ولایت کا کوئی تعلق نہیں, حتی تغرد علی الکتاب والسنۃ, اس کے 24 گھنٹے کے اعمال کو قرآن سنت کے فراز میں, تو اس کی 24 گھنٹے کی زندگی قرآن سنت کے مطابق گزرتی ہے, then he is ولی اللہ, otherwise he is a مستدرج and he is a جوز اور ہی تو میجیشن, وہ کوئی ساحر اور جادوگر ٹائپ کی کوئی چیز نہیں. دونوں بذات پر آتی الذین آمنو یہ وہ لوگ ہیں آمنو, الذین آمنو یہ وہ لوگ ہیں آمنو جو ایمان کے پکے ہیں, وکانو یتقون, کانا جب مضارع پر داخل ہو جاتا ہے تو ماضی استمراری فائدہ کرتا ہے, کیا فائدہ کرتا ہے ماضی استمراری, پاسٹ کنٹینیوس past continuous tense and continuous of not was doing no had been doing, was doing no sir has been doing, kyunki was wo disconnect ho jati hai lekin had been wo disconnect nahi hota continuous hoti hai, to wa kan yattaqun ye had been doing wali maadi zindagi, alladheena amanu wa kanu yattaqun jo tasalsul se taqwa wale amal karte rahe لہم البشرا انہی کے لیے خوشی ہے, فی الحیات دنیا دنیا والے زندگی میں اطمینان ہے, لہم البشرا انہی کے لیے اطمینان ہے, فی الحیات دنیا دنیا والے زندگی میں وہ دنیاوی زندگی میں مطمئن رہیں گے, چاہے ان کے دل میں ایک ان کے جیب میں ایک کنی بھی ہو لیکن اطمینان ان کے پاس ہو. لہم البشرا فی الحیات دنیا انہیں اطمینان نصیب ہوگی, فی الحیات دنیا دنیا میں وہ فی الآخرہ اور آخرت میں. اب یہ اللہ کا قانون ہے, یہ جو اللہ نے کہہ دیا کہ اولیاء پر کوئی خوف اور خطر نہیں ہوگا, ولی کی ڈیفینیشن کر دی, اطمینان انہی کے لیے خاص کر دیا کہ دنیا اور آخرت کی اطمینان. تو یہ تین چیزیں اللہ کے قانون ہیں. یہ کیا ہے؟ اللہ کے قانون. تو آدمی کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ امینڈمنٹ ہو اس قانون میں, کہ تبدیل نہ ہو جائے, تو اللہ کریم نے فوراً کہہ دیا کہ دیٹ از ان امینڈبل. لا تبدیل لکلمات اللہ, اللہ کے قوانین کے لیے تبدیلی کا کوئی تصور نہیں. دس از دی بار ایور لاسٹنگ لازم. اللہ کریم فرماتے ہیں کوئی ڈر اور خوف نہ کایا کریں, یہ جو میں نے کہہ دیا لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم, یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. ولا یحزنک قولهم ان العزۃ للہ جمیعا. اب یہ رسول پاک کو تسلی ہے کہ ولا یحزنک, اور آپ کو غم زدہ نہ کرے قول مشرکین کی بات. کبھی آپ سے کہتے ہیں یہ جو آپ قرآن قرآن کہہ رہے ہیں آپ اپنے آپ سے بنا رہے ہیں, پتہ نہیں کوئی افسانہ افسانہ گل رہے ہیں صحیح, اور یہ آپ دین دین کی بات کر رہے ہیں کوئی دین بھی نہیں, اور یہ آپ جو اپنے کو پیغمبر کہہ رہے ہیں آپ کو کہے کا پیغمبر مانے. تو اللہ کریم نے تسلی دے دی کہ میرے نبی آپ کیوں غم کھاتے ہیں. ولا یحزنک قولهم, اور آپ کو غم زدہ نہ کریں ان کی بات. ان العزۃ للہ جمیعا, عزت ساری اللہ کے کنٹرول میں ہے. انہوں نے توڑی آپ کو عزت دینی ہے. ان العزت, کیونکہ آدمی کو یہ ڈر رہتا ہے کہ اگر لوگ مجھے تسلیم نہ کریں تو بے عزت ہو جاؤں گا. کیا بے عزت ہو؟ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ عزت تو میرے کنٹرول میں, لوگ تھوڑے عزت دینے والے ہیں. آج کا عزت دینے والا کل آپ کے گلے پھل جائے گا, لیکن جو عزت اللہ دے دے جو عزت, تو وہ کوئی سنیک نہیں کر سکتا. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کنسول کر دیا کہ ولا یحزنک قولهم, اور آپ کو غم زدہ نہ کریں قولهم ان کی بات. ان العزت للہ جمیعا, تاکہ عزت سارے اللہ کے کنٹرول میں, سب کے سب. هو السمیع, یہی اللہ تعالی سننے والا ہے ان کی باتوں کو. العلیم, اور جاننے والا ان کے معاملات کو. الا خبردار, ان للہ من فی السماوات. یہ چھٹی مرتبہ اللہ کریم توحید کو پھر ذکر کر رہا ہے. الا خبردار, ان للہ, تاکہ اللہ کے کنٹرول میں. من فی السماوات و من فی الارض, اللہ کے علم اور کنٹرول میں. من وہ لوگ, فی السماوات جو آسمانوں میں, وہ من اور وہ مخلوق. فی الارض جو زمین میں ہے. وما یتبعون الذین یدعون من دون اللہ شرکا ان یتبعون الا الظن وما یتبعون الذین یدعون من دون اللہ شرکا, اور اللہ کے علم میں ہے. ما وہ مخلوق. یتبعون الذین, جنہیں فالو کرتے ہیں وہ مشرک. یدعون من دون اللہ, جو انہیں پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ, اور انہیں کاؤنٹ کرتے ہیں شرکا اللہ کے سوسیے. تو یہ بھی اللہ کے علم میں, شرکا بھی اللہ کے علم میں, ان کا شرک بھی اللہ کے علم میں, مشرکین بھی اللہ کے علم میں. یتبعون الا الظن, یہ لوگ فالو کرتے ہیں اپنے خراب تصورات کو. وانہم الا یخرصون, اور نہیں ہیں یہ لوگ مگر اٹکل والے, تخمینے لگانے والے میں. امیجنیشن, کہ یہ لوگ دے آر گوئنگ ٹو فالو دیئر اون امیجنیشن, دیئر اون تصور. هو الذی, یہ ساتویں بات توحید. هو الذی, اللہ وہ ذات ہے. جعل لکم اللیل, جس نے پیدا کیا ہے آپ کے لیے. اللیل, رات. لتسکنوا فیہ, تاکہ آپ آرام کر سکیں اس میں. والنہار, اور پیدا کر دیا آپ کے لیے دن. مبصرا, روشن کرنے والی. مینس دنیا بھر کے معاملات کھل جاتے ہیں دن کے, صبح سویرے سو پانچ بجے اگر زمین میں ڈھول لگائی, اس کے رات کھل گئے دن والے. جاب پہ پہنچنا ہے, جاب پہ پہنچنا. صحیح معنی نہیں کہ رات کو جاب کرنا حرام ہے, لیکن وہ ہے کوئی ان نیچرل قسم کا, اس کا جو بدن پہ اثر پڑتا ہے. اس لیے کہ فطری طور پر اللہ نے آرام کے لیے رات پیدا کر دیا, اور کام کے لیے دن پیدا کر دیا. اور یہ جو لوگ رات کو کام کرتے تھے ان سے پوچھیں, جنہیں سیاح مریض کرتے. هو الذي اللہ وہ ذات ہے جعل لکم اللیل جس نے پیدا کر دیا ہے آپ لوگوں کے لیے رات لتسکنوا فی تاکہ آپ آرام کر سکیں اس میں والنہار اور دن مبصرا روشن کرنے والے کہ تاکہ آپ معاش حاصل کر سکیں کیا حاصل کر سکیں معاش حاصل کر سکیں رزق حاصل کر سکیں کام کاج کر سکیں آپ ذرا سورہ نبا تیسویں پارے کی پہلی سورت نکالیں دیکھ لیا آیت نمبر 6 الم نجعل الارض مهادا کیا ہم نے آپ کے لیے زمین کو پنگولا نہیں بنا پنگولا ان سینس چکر لگا الم نجعل الارض مهادا کیا پنگولا کو جانتے ہیں نہیں جانتے کریڈل کریڈل جانتے آپ کیا کہتے ہیں ہندوستان میں ہاں میرے کریڈل تو انگریزی کی بات ہے اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں اچھا عجیب بات ہے ہندوستان والے انگلش بولتے رہتے الم نجعل الارض مهادا کیا ہم نے نہیں بنایا آپ کے لیے زمین کو کریڈل والجبال اوتادا اور بنا دیا ہے آپ کے لیے ماؤنٹین اوتادا اوتادا بیلنس کرنے والے میلز اس زمین کے اوپر وخلقناکم ازواجا اور پیدا کر دیا ہے ہم نے آپ کو جوڑے جوڑے وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا اور ہم نے بنا دیا ہے آپ کے خواب اور نیند کو آپ کے لیے آرام وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا اور ہم نے بنا دیا ہے رات کو آپ کے لیے کور کہ رات کی تاریخی ہے جو کچھ کرنا چاہے جائز یا ناجائز ناجائز کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی جائز ہوگا تو وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا اور ہم نے بنا دیا ہے دن کو آپ کے لیے حصول معاش کا ذریعہ تو واپس اپنے سبق پہ جیسے چوری صاحب قرآن اپنی تفسیر خود جو کرتا ہے وہ کمال کرتا ہے ہاں تو تبھی میتھڈالوجی میں نے کہا کہ سب سے پہلے ہم تفسیر القرآن بالقرآن کریں گے قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے وہاں نہ ملے تو پھر تفسیر القرآن بے احادیث الرسول رسول پاک کے قول عمل کے ذریعے وہاں نہ ملے اقوال صحابہ و اعمال حضور کے صحابہ کے اقوال اور اعمال کے سہارے وہاں نہ ملے اقوال تابعین و اعمال پھر تابعین کے اقوال و اعمال کے ذریعے اور وہاں بھی نہ ملے تو دن قواعد قواعد نحویہ گرامر کے حوالے سے اور دیوان العرب کلاسیکل پوئٹری اور کلاسیکل پروز کے تو یہ پانچ طریقے آپ یاد کریں دیز آر ریکگنائزڈ ویز آف مفسرین اینڈ دوز ہو آر گوئنگ بیانڈ دیز فائیو دے آر ملحدین جو لوگ اس فائل کو کراس کر جاتے ہیں تبھی تو کبھی کبھار کوئی آدمی ہمیں کسی کا نام لے لیتا ہے کہ فلاں نے بڑی اچھی تفسیر لکھی ہم نے کہا کتاب لکھی ہے کتاب لکھی بیکاز ہی ہیز گون بیانڈ دس فائل ریکگنائز وے اینڈ ہی ہیز کمیٹڈ الحاد اینڈ تزلزل ہو الذی اللہ تعالی و ذات جعل لکم اللیل علیکم یہ پتہ آپ کو تب چلے گا جب آپ تفسیر سیکھ جائیں گے تو پھر آپ کو ایک آدمی بھیجے گا یہ تفسیر ہے آپ پڑھ رکھ لیتے ہیں کرنے لیکن دیکھیں صحیح کیونکہ صحیح غلط ہاں ہاں بہت سارے لکھتے ہیں هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه وہ لوگ یہاں جو عالم ہیں جو فتوے دے رہے ہیں یہ تو چوئسا اور نے ایسی عجیب قسم کی بات کی کہ بطور اپنے کو نہ سمجھ بنا دی یہاں جو بیٹھے ہوئے کتابیں لکھتے ہیں فتوے دیتے رہتے ہیں لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں عالم ہے لیکن ان کا دعویٰ کیا کہ ہم سے بڑا عالم کوئی اور ہے نہیں فتویٰ دیا ہے کہ شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی تو اس نے کہا عورت نے کال کی ان کو کہا کہ جی اب ہمارا کیا ہو میرا ہسبینڈ واپس آنا چاہتا ہے تو وہ 3 لوگ تم رکھ لو 3 وہ رکھ لے اور بچے هو الذي اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ جس نے بنا دیا ہے آپ کے لیے پیدا کر دیا ہے آپ کے لیے رات تسکنوا فیہ تاکہ آپ اسی میں آرام کر سکے والنہار مبصرا اور پیدا کر دیا ہے دن کو آپ کے لیے دکھلانے والی ان فی ذلک تاکہ کسی کے اندر لآیات دلائل اور عبرتیں قوم کے لیے یسمعون جو بات کو صحیح طریقے سے سنتے ہیں قالو یہ شکوا ہے سلسلہ کی شکایات قالو یہ کافر کہتے ہیں اتخذ اللہ ولدا اللہ کریم نے اپنے لیے بیٹا بھی بنایا بچہ بھی بنایا قالو یہ کہہ دیتے ہیں اتخذ اللہ ولدا بنا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بچہ سبحانہ دیکھیے یہ سبحانہ کا کلمہ عربی میں ہے جسٹ امیزنگ. اسے کہتے ہیں کلمۃ التعجب. کیا کہتے ہیں؟ تعجب. سبحانہ, جب اللہ نے کہہ دیا تو اللہ کریم نے بس سمپل ریمارک دے دیے کہ تعجب. یہ بھی کوئی بات کہنے والی میں نے بیٹا پکڑا, بس مختصر کہہ دیا. اور بادشاہوں کی تو پہلی بات بھی کافی ہوتی ہے. بادشاہ وہ تو دو گھنٹے کہہ دیتا ہے وہ ملک کا قانون بن جاتا ہے, نہیں بنتا ہاں ہونے کا قانون بن جاتا ہے. وہ ضیاء الحق ہمارے پاکستان میں تھے تو وہ یہ رسمی قسم کی کاروائیاں بڑی بڑی کرتے تھے. دین میں کیسی کاروائی حقیقی نہیں, رسمی قسم کی کاروائیاں بہت کرتے تھے. تو اس نے ایک بار اپنی تقریر میں کہہ دیا کہ سارے جو دفتروں میں ہیں تو وہ سرکاری کا آدھار پر بسم اللہ لکھے. تو صبح سویرے ساروں نے بسم اللہ کی مہر بجائی. تو مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ نے فتوا دے دیا کہ پورے پاکستان میں سودی کاروبار ہو رہا ہے اور اس کاغذ پہ سب نے بسم اللہ لکھنا, یہ اپنے ایمان کو ظاہر کرنے کے مطابق ہے کہ نیچے آپ سودی کاروبار لکھیں گے اس کے لیے بسم اللہ کریں گے, بسم اللہ لکھیں گے. تو وہ بات بے اثر ہو گئی. پھر اس نے کہہ دیا کہ دفتروں میں سارے لوگ وہ ظہر کی نماز با جماعت پڑھیں گے. ظہر کی نماز بس اب مولویوں کا تو بھیڑا کر کے دیا, ہر وقت بولتے رہتے کہ نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو, لیکن کسی کے کان پہ جوں تک نہیں رہی تھی. اب صدر نے بات کی, سارے افسروں نے بغیر وضو کے نماز شروع کر دیے. اس لیے کہ اس کی رپورٹ بن گئی کہ فلاں نہیں پڑھ رہا فلاں, اس لیے کہ وہ قانون بن گیا. اس لیے کہ اس کی زبان سے نکلا. کس کی زبان سے؟ جو کرسی پر بیٹھا تھا. صحیح. اور یہ تو مالک الملوک ہے, سلطان الصلاطین ہے, حکم الحاکمین ہے, پورے کائنات کا بادشاہ ہے. اس نے بس سمپل بات کی, سبحان اللہ, تعجب کی بات. تو بادشاہ اگر آپ کے کسی بات پر یہ کہہ دے یہ جو آپ نے بات کی تعجب کی بات, صحیح, جسٹ امیجن وٹ ول بی دی الٹیمیٹ کنسیکوئنسز. پھر سب بات بن جائے گی. قال تک ابھی آپ قرآن کے مزاج کو سمجھ گئے. دیکھیں دیکھیں سبحانہ ہو الغنی, اللہ کریم تو کوئی ضرورت نہیں رکھتا بیٹے کا. بیٹا تو اس کو چاہیے جس کو سپورٹ شرمت ہو الغنی, مجھے تو کوئی ضرورت ہی نہیں. غنی کا معنی جو حاجت نہیں رکھتا. ہو الغنی, اللہ کریم تو حاجت مند اور ضرورت مند نہیں. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, اسی کی کنٹرول میں ساری چیزیں جو آسمان اور زمین کے اندر ہیں. ان عندکم, نہیں ہے آپ لوگوں کے پاس, من سلطان, کوئی بھی دلیل, بہذا, اس بات پر کہ اللہ کا بیٹا, کوئی دلیل نہیں آپ کے پاس. ان عندکم, نہیں ہے آپ کے پاس, من سلطان, کوئی دلیل, بہذا, اس بات پر, اتقولون علی اللہ, کیا آپ لوگ کہتے ہیں اللہ کے بارے میں, ما لا تعلمون, وہ بات جو آپ کے سمجھ میں نہیں آتی. قل آپ کے دیجئے, ان الذین, کہ وہ لوگ, یفترون علی اللہ کذبا, جو بناتے ہیں اللہ پہ جھوٹ, جس طرح یہ جھوٹ ہے کہ اللہ کا بیٹا ہے. ان الذین یفترون علی اللہ کذبا لا یفلحون, وہ کبھی بھی نجات نہیں پا سکتے. متاع فی الدنیا, ہاں دنیا میں توڑے سے مزے لیتے رہیے. متاع فی الدنیا, وہ ان کا تھوڑا سا نفع لینا ہے دنیاوی زندگی میں. ثم الینا مرجعہم, پھر انہیں ہمارے پاس لوٹ کے آنا ہے. ثم نذیقہم العذاب الشدید, پھر ہم اسے شدید ترین عذاب کا مزہ چکا دیں گے. بما کانوا یکفرون, اس وجہ سے کہ وہ کفر کا ارتکاب کر رہے تھے. اللہ کے لیے بیٹا بناتے ہیں, جو اللہ کے لیے بیٹا بناتے ہیں, اللہ کریم نے فرمایا کہ وہ کفر کر چکے ہیں, تو وہ اپنے کفر کا مزہ چکھ لیں گے وہاں. وَاتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ, اب اس سے پہلی والی آیت, ثم الینا مرجعہم, یہ ہے تخویفات. کیا ہے؟ کہ میرے پاس لوٹنا ہے, عذاب سے آپ کا پالا پڑے گا, عذاب سے آپ کا پالا پڑے گا. تو وہ ہے قیامت والی عذاب. کیا عذاب؟ قیامت والی. اور یہ اب نوح علیہ السلام کا قصہ جو شروع کر رہا ہے, اسے کہتے ہیں تخویف بالقصہ. تخویف بالقصہ, کہ ایک قصے کے ضمن میں اللہ کریم ان کو ڈراتا ہے کہ نوح کے قوم کا کیا حشر. بدبختو, ذرا ہوش کے نہ سمجھو کہ نوح کے قوم کا میں نے کیا حشر. وَاتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ, اور پڑھ لیجئے ان کے لیے, نَبَأَ نُوحٍ, نوح کی بات اور نوح والا قصہ. اس قال لقومی, جب اس نے کہہ دیا اپنے قوم سے, یا قومی, اے میری قوم, ان کان کبر علیکم مقامی, اگر آپ کو, ان کان کبر علیکم, اگر آپ کو ناگوار گزرتا ہے مقامی, میرا مرتبہ نبوت, تو انہیں بھی اس طرح, تو اس کا تعلق ہے. آپ ذرا بالکل سورہ یونس کی ابتدا نکالیں, آیت نمبر 2 دیکھ لیں. اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم, لوگوں کے لیے یہ بات حیرانگی کی باعث ہو گئی ہے کہ ہم نے اس ان جیسے ایک انسان کے پاس وحی بھجوا دی ہے. ان کو یہ بات عجیب گزرتی ہے, ناگوار گزرتی ہے کہ انسان کے پاس وحی کیسی آتی ہے. ہمارے عزیز اور کزن کے پاس وہی کیسی آئی تو وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے اپنے کزن کے رتبے کو, وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے اپنے کزن کے رتبے کو. ایک بار صحیح تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی قوم سے کہہ دیا کہ آپ میرے رتبے کو نہیں برداشت کر سکتے جو اللہ نے مجھے چوز کر لیا. واپس جہاں پہ سبق, جب اس نے کہہ دیا اپنے قوم سے یا قومی او میری قوم انکان کبر علیکم مقامی, انکان کبر علیکم مقامی, اگر آپ کو ناگوار گزرتا ہے مقامی, گراں گزرتا ہے مقامی میرا مرتبہ, وہ تذکیری اور میری نصیحت اور تقریر بے آیات اللہ اللہ کے احکام کے ذریعے, تو اللہ توکل تو میں نے تو خاص اللہ پہ اعتماد کر دیا ہے. فعل اللہ توکل تو اب مینس کہ یو آر ہاسٹائل ٹوارڈز می, یو ہیو ہاسٹیلٹیز اگینسٹ می, آپ ہاسٹیلٹیز کا مظاہرہ کریں گے اس لیے کہ میرا رتبہ آپ لوگوں کو ناپسند ہے, میرا بیان آپ لوگوں کو ناپسند ہے. تو ابھی مینس کہ آپ انیمیز ہو گئے ہیں تو میں آپ کو کہہ دیتا ہوں کہ فعل اللہ توکل تو خاص اللہ پہ میں توکل اور اعتماد کر چکا ہوں. فاجمعوا امرکم و شرکاکم, آپ جمع کیجئے امرکم, امرکم امر یہاں جو ہے نا شورا کے ممبر یا شورا کے کونسل کے معنی میں آیا ہے. فاجمعوا امرکم, آپ جمع کیجئے اپنی شورائی کونسل و شرکاکم اور اپنے علماء اور ٹیلنٹڈ لوگ, ثم لا یکن امرکم علیکم غمتا اور پھر نہ ہو ثم لا یکن امرکم علیکم غمتا اور نہ ہو آپ کا معاملہ آپ لوگوں پہ امبیگوس, کہ آپ امبیگوٹی میں کام نہ کریں. شورا کونسل کا اجلاس بلائیں, اپنے ٹیلنٹڈ لوگوں کو بھی بلائیں, کیونکہ میرا تو ایک مسئلہ ہے اللہ کے ساتھ, آپ کو تو بہت سارے ہوں گے, ٹیلنٹڈ لوگوں سے بھی اپینین لینی ہوگی, شورائی کونسل پہ بھی جمع کرنا ہوگا. تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ میرا تو اعتماد ہے اللہ پر, آپ اپنا جو کچھ جمع کرتے ہیں تو کر دیں. سم لائق, اور یہ بات میں سے کون کر سکتے ہیں؟ صرف پیغمبر کر سکتا ہے, پیغمبر کے علاوہ کسی اور کا یہ بس نہیں چلتا کہ پوری قوم کو چیلنج کر دے, کیونکہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام تو 950 سال میں صرف آٹھ لوگوں کو مسلمان بنا چکا, صرف آٹھ لوگوں کو. تو اٹ مینس کہ جس ٹائم وہ بات کر رہا تھا تو شاید اس کے پاس صرف وہی آٹھ لوگ تھے یا ابھی تک تین چار تھے یا ایک بھی نہیں, کہ جمع کیجیے, مجھے کیا فرق پڑتا ہے. نہیں تو نوح کو قتل کرنے کے لیے تو وہ خود ہی منصوبے بنا رہے تھے, تو قتل کروانے کی دعوت جو وہ دے رہا تھا وہ تو سن رہے تھے کہ بھائی کرنے کو کیا میں خبر نہ ہوئی, کرنے کو کیا میں سم لائکم امرکم علیکم غمتن, پھر نو آپ کا معاملہ آپ کے لیے غمتن امبیگوس. سم مقضو الیہ ولا تنظرونی, سم مقضو الیہ اور پھر فیصلہ کیجئے میرے حق میں شورا کونسل میں, ولا تنظرونی اور مجھے کوئی بھی مہلت نہ دیں جب تک مجھے اللہ نے یہاں رکھنا ہے, کوئی مجھے کوئی گزر نہیں پہنچ. سم مقضو الیہ, پھر فیصلہ کیجئے میرے حق میں, ولا تنظرونی اور مجھے کوئی مہلت اور ٹائم نہ دیں. فائن تولیتم, اگر اس کے بعد بھی آپ منہ موڑ لیتے ہیں, فائن تولیتم اگر آپ منہ موڑ دیتے ہیں, فما سألتکم من اجر, تو میں نے آپ سے کون سا ڈیمانڈ کیا ہے مزدوری کا, آپ مجھے کون سی سیلری دے رہے تھے. ویسے اس کا معنی ہے کہ نوح علیہ السلام بھی زبردست جذباتی آدمی تھے, پٹھان کے بندے تھے, پشتون بڑا جلدی, شاید اس زمانے میں اس طرح کے بھی بھینس کا گوشت کھایا جاتا تھا, کیونکہ بھینس کا گوشت کھاتے ہیں برداشت نہیں ہوتی, صحیح, اس لیے تو لالا دوسرے بات کا سرخ ہو جاتا ہے, صحیح, اور اس طرح ہمیں جانا. ہاں فائن, ہاں فائن تبلے تم اگر آپ لوگوں نے منہ موڑ لیا, ہم آس تو مل اجرین, باقی ہم پٹھانوں نے صبر کا مادہ تو رکھا, ہم جلدی غصہ ہو جاتے ہیں, یا پھر مسئلہ یہ کہ عام انسان غصہ تو ہو جاتے ہیں لیکن باتوں باتوں میں کام ختم کر دیتے ہیں, ہم تو پھر رائٹ لٹاتے ہیں, ہم مسئلہ پھر مکمل ختم کروانا چاہتے ہیں کہ مسئلہ اس کی جڑ کاٹیں. ہاں ہم کہتے ہیں کہ بھائی جڑ کاٹیں, اس فتنے کی جڑ کا دیں. فائن تولے تم فما سألتکم, اگر آپ لوگوں نے منہ موڑ لیا, فما سألتکم تو میں نے کبھی ڈیمانڈ نہیں کیا, مل اجر کسی بھی سیلری اور مزدوری کا, اور میں نے نہیں کیا کہ میرے ویجز کیا ہوں گے, میں نے تو آپ سے کبھی یہ بات نہیں کی کہ یہ کوئی ویجز والی بات تو نہیں ہے. فما سألتکم مل اجر, میں نے کبھی بھی نہیں ڈیمانڈ کیا آپ لوگوں سے مل اجر کوئی بھی اجر, ان اجریہ نہیں ہے میرا بدلہ, اللہ غل اللہ مگر اللہ پہ, وَأُمِرْتُ اور مجھے حکم دیا گیا ہے ان اکون من المسلمین کہ ہوں میں سرنڈر کرنے والوں میں سے. فَكَذَّبُوا انہوں نے تکذیب کر دی نوح علیہ السلام کی. فَنَجَّيْنَاهُ ہم نے نجات دے دیا نوح کو. وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے فِي الْفُلْكِ کشتی میں. وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ اور بنا دیا ہم نے کشتی والوں کو خَلَائِفَ سَکسیسرز. وجعلنا اور بنا دیا ہم نے کشتی والوں کو خلائف سکسیسرز اور خلفاء. واغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا اور غرق کر دیا ہم نے ان لوگوں کو جنہوں نے جھٹلا دیا تھا ہمارے احکام کو. فانظر آپ ذرا فکر کیجئے کیف کان عاقبۃ المنذرین کہ کیسا تھا انجام ان لوگوں کا جنہیں ڈرایا گیا تھا. ثم بعثنا من بعد رسلاً الى قومهم پھر بھیجوا دیا تھا ہم نے ان کے بعد رسلاً پیغمبر الى قومهم اپنے اقوام کے پاس. فجاؤہم بالبینات اور پیغمبر آگئے ان کے پاس کلیئر کٹ احکام کے ساتھ. فما کانوا لیؤمنوا پس نہیں تھے وہ لوگ کہ ایمان لائیں. بما کذبوا بھی من قبل اس لیے کہ حقائق کا جھٹلانا ان کا وتیرہ بن چکا. حقائق کا جھٹلانا ان کا وتیرہ بن چکا, ان کا شیوا یہی تھا کہ حقیقت سے انکار کیا جائے. فما کانوا لیؤمنوا نہیں تھے وہ لوگ کہ ایمان لائیں. بما کذبوا من قبل اس وجہ سے کہ تکذیب ان کی طبیعت بن چکی تھی پہلے زمانے سے. یہ کیوں بن چکی تھی؟ کذالک نتبعو اسی طرح ہم سیز کرتے ہیں اور سیل لگاتے ہیں. علی قلوب المعتدین ٹرانسگریسر کے قلوب اور ان کے دلوں پر. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون پھر بھجوا دیا نے ان کے بعد موسیٰ اور ہارون. الى فرعون وملئه فرعون اس کے سرداروں کے پاس. بآیاتنا اپنے معجزات کے ساتھ. فاستکبروا انہوں نے اپنے کو بہت بڑا جانا اور موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو درخور اعتنا نہیں سمجھا, کوئی توجہ نہیں کی. فاستکبروا کا معنی یہی کہ فرعون اور اس کی قوم نے تو بہت بڑا جانا کہ ہم بڑے لوگ ہیں, ہمیں کسی کی تعلیمات کی ضرورت ہوتی. We are talented people. We are graduated from Oxford and so on and so on. ہمیں مولوی کی کیا ضرورت ہے؟ مولوی ویسے بک بک کرتا رہتا ہے. فاستکبروا تو انہوں نے اپنے کو بڑا جانا تو انکار کر دیا. وکانوا قوما مجرمین اور تھی وہ قوم مجرموں کی. فلما جاءهم الحق من عندنا جب آ گیا ان کے پاس الحق حق ہماری جانب سے یعنی معجزات. قالوا انہوں نے کہہ دیا ان ھذا لسحر مبین کہ یہ تو ظاہر باہر جادو ہے. یہ جادو سحر. قال موسیٰ کہہ دیا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اتقولون للحق لما جاءکم آیا آپ کہتے ہیں حق کے بارے میں حقیقی معجزوں کے بارے میں. لما جاءکم جب آ گیا ہے آ گئے آپ کے پاس السحر ھذا آپ کہہ دیتے ہیں کہ آیا سحر ہے یہ. ولا یفلح الساحرون اور عام قاعدہ یہ کہ ساحر کبھی بھی دنیا میں کامیاب نہیں ہوتے. قالوا اجئتنا فرعونیوں نے کہہ دیا کہ آپ آ چکے ہیں ہمارے پاس. لتلفتنا تاکہ ہمیں ڈائیورٹ کر دیں. اما وجدنا علی آبانا ان طریقوں اور اس رسم و رواج سے جس پر ہم نے اپنے فور فادر کو پایا تھا. یہ رسم و رواج اور یہ ہمارے طریقے تو فور فادر سے ہو کے آئے. آپ ابھی بڑے ریفارمر آئے ہماری اصلاح کرنے والے, ہمیں فور فادر کے راستوں سے ہٹانا چاہتے ہیں. پالو کیونکہ جو چیزیں پہلے سے آتی رہی ہیں وہ ذہن میں رچ بس جاتی ہیں, پھر آپ قرآن بھی کہیں لوگوں کے ذہن میں بات آتی نہیں. اس لیے تو رسم و رواج کو چھوڑنا دین کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. تبھی تو شریعت اسلامیہ نے بدعت پہ ضرب کاری بتائی کہ بدعت کو فرامے ویری بگننگ آپ کاٹ دیں, ادر وائز اگر اس نے جڑ پکڑ دیا تو لوگ اس کو دین سمجھ لیں گے, لوگ اس کو دین سمجھ لیں گے اور پھر لوگوں کے پاس اور بات نہیں ہوتی. بس یہ کہتے ہیں یہ تو جی ہمارے باپ دادا کے زمانے سے ہو کے آ رہا ہے. صحیح, ہم کہتے ہیں بھائی ہم جو بات کر رہے ہیں پیغمبر کے زمانے سے ہو کے آ رہا ہے. اب باپ دادا کی بات کر رہے ہیں پیغمبر کی بات کر رہے ہیں. صحیح, ہمارے یہاں ایک مولوی صاحب تھے اس نے بدعت کا رد کر دیا تو دوسرے لوگوں نے اس کے ساتھ جھگڑا شروع کر دیا کہ یہ تو بہت پرانی باتیں آپ نئی باتیں لائے ہیں. انہوں نے کہا بھائی فیصلہ کرنا ہے, آپ کی پرانی باتیں جو 300 سال کی, میں 1600 سال کی بات کر رہا ہوں, کیا آپ والی بات پرانی ہماری بات پرانی. قالوا اجئتنا اور تبھی تو ہم نے کہہ دیا کہ وحی کی ضرورت اس لیے ہوتی کہ عقل انسانی یہ معروف ہو جاتی ہے دو چیزوں سے, متاثر ہو جاتی ہے دو چیزوں سے. ایک توہم, وہم سے, توہم سے. توہمات ہوتے ہیں مثلا فار ایگزامپل بہت سارے توہمات افغانستان میں بھی ہوتے ہیں کہ سبز رنگ ہم مردوں کو نہیں پہناتے, سبز رنگ پہنتے تو مر جاتے ہیں بچے کو سبز کپڑا ہے کام مختلف کے بھائی منگل کے دن ہم کوئی نیا کام نہیں کرتے اس لیے اس میں برکت نہیں ہوتی. یہ ہوتے توہمات, یہ ہندوؤں سے ہمارے اندر آ چکے ہیں. یہ ہوتے اصل میں ہندوؤں کے یہاں, کہ ہندوؤں کے یہاں قائل ہے توہمات. اسلام میں توہمات کا کوئی تصور نہیں. اسلام میں توہمات کا کوئی تصور. آج جب میں گھر سے نکلا تو پتہ نہیں, فار ایگزامپل میں کہہ دوں, وہ قاری صاحب, بس جب میں گھر سے نکلا قاری صاحب سامنے کھڑے تھے, پھر پورے دن کوئی کام پہ کام نہیں لگا. تو ایک دن کے سارے دن کے کام یہ قاری صاحب ہی کرتے تھے. ابھی ملک مسا گیا تو وہ بات بھی کبھی نہیں ہو رہا ہے. صبح کی بات کریں, صبح کی بات کریں, صحیح ہے. تو یہ اسے کہتے ہیں شرکی توہم. کیا شرکی؟ کہ اٹ مینس کہ آج آپ کے دن کے کام جتنے سارے تھے وہ قاری صاحب کے کنٹرول میں تھے, حالانکہ وہ ٹمپا میں بیٹھا ہوا تھا. اس کا آپ کے کاموں سے کیا تعلق؟ اٹ مینس کہ یو ہیو گیون دی پاور آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ٹو قاری صاحب. ہاں, کالی بلی گزر گئی, یہ سارے توہمات. اور یہ بنیادی طور پر ہندوؤں کے اندر ہے, اور ہندو تو ہمارے ساتھ گھل مل کے رہے, صحیح. تو ہمارے اندر بھی یہ چیزیں وہ جنم سے دخل کر گئے. اب تو ہم نے بھی جنریشن ٹو جنریشن ٹو جنریشن ہو کے چلے آئے ہیں, تو ہمیں چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے. قالوا اجئتنا, انہوں نے کہہ دیا آیا آپ آ چکے ہیں ہمارے پاس, لتلفتنا, تاکہ آپ ہمیں ہٹائیں, عما ان طریقوں سے, وجدنا لے آبانا, جس پہ ہم نے مشاہدہ کیا تھا اپنے فور فادر کا, وتکون لکم الکبریا, وتکون لکم الکبریا, اور آپ برین واش کرتے ہیں اس لیے کہ وتکون لکم الکبریا, کہ آپ دونوں کی لیڈرشپ بن جائے. اس لیے کہ جو پرانے طریقے جو پرانے سے آ رہے ہیں, اگر وہ طریقے ختم ہو گئے اور لوگوں نے آپ کے طریقے اپنائے تو تو آپ اپنی بجلی کا راستہ ہموار کر رہے ہیں, برین واش کر رہے ہیں. وَتَكُونُ لَكُمَا الْكِبْرِيَاءُ, اور ہو جائے آپ دونوں کے لیے الْكِبْرِيَاءُ لیڈرشپ اور سرداری, فِي الْأَرْضِ مصر کی زمین میں, وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ, سو سنیے نہیں ہے ہم لوگ آپ کے بات کو کبھی بھی ماننے. آپ ویسے اپنے کو تھکا چلے, ہم اس بات کو ماننے والے ہیں نہیں. وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ, اور نہیں ہم آپ لوگوں کے لیے بِمُؤْمِنِينَ ایمان لانے والے. وَقَالَ فِرْعَوْنُ اُوتُونِي, اور حکم دیا فرعون نے, اِیتُونِي, لائیے میرے پاس, بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ, ہر ماہر جادوگر, پورے مصر سے ماہر جادوگر جمع کر دیں تاکہ ان لوگوں کو کمپیٹ کر سکے, ان کا مقابلہ کر سکے. وقال فرعون ایتونی, لائیے میرے پاس, بکل ساحر علیم, ہر قسم کے ماہر جادوگر. فلما جاء السحرہ, جب آ گئے جادوگر, قال لهم موسیٰ, انہیں کہہ دیا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے, القو, پھینک دیجئے, ما, وہ ساری چیزیں, انتم ملکون, جس کے آپ پھینکنے والے ہیں, یعنی جو شعبدہ بازی آپ کرنا چاہتے ہیں تو کریں. جو شعبدہ شعبدہ کے پاس شوبدہ, وہ جو اس کے پریکٹس ہوتے ہیں نا جادوگر کے, اس کو کیا کہتے ہیں شوبدہ بازی. سر صاحب, تبھی تو آپ امریکہ میں رہ کے اپنی زبان بھول چکے ہیں, شوبدہ بازی کہتے ہیں. اور جادوگر کو ایک دوسرا لفظ کہتے ہیں شوبدہ باز. کیا کہتے ہیں؟ شوبدہ باز. تو شوبدہ بازوں سے کہہ دیا کہ شوبدہ لے جائیں. القوا ما انتم ملکون, فلما القوا, جب انہوں نے پھینک دیے اپنی رسیاں اور اپنے لاٹیاں, قال موسیٰ, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ دیا, ما جئتم بے سحر, وہ ساری چیز جو آپ لا چکے ہیں یہ جادو ہے. ان اللہ سیبطلہ, اللہ تعالیٰ جلدی اسے زائل کر دے گا, ختم کر دے گا. ان اللہ, تحقیق اللہ تعالیٰ, لا یصلح عمل المفسدین, کامیاب نہیں کرتا مفسدین کے کردار اور مفسدین کے شعبے کو, اسے کبھی کامیابی نہیں دیتا. اور یہ آیت, قال موسیٰ ما جئتم بے سحر, ان اللہ سیبطلہ, ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین, اگر کسی آدمی کو شک ہو جائے کہ میرے پر سحر کا اثر ہے, میرے پر سحر کا اثر ہے, تو یہ آیت سات بار, پہلے تین بار درود شریف, بعد میں تین بار درود شریف, سات بار یہ آیت, قال موسیٰ ما جئتم بے سحر, ان اللہ سیبطلہ, ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین, پانی پر دم کیجیے اسے وہ پانی پلا کر, تو اثر زائل ہوتا جائے. کلمات کا اثر ہے, سحر کے کلمات ہیں, قرآن کلمات سے زائل ہو جائیں. قال موسى ما جئتم بے سحر, ان اللہ سیبطلہ, ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین, اللہ تعالیٰ کامیابی نہیں دیتا مفسدین اور ڈس آرڈر پیدا کرنے والے کے اعمال کو. ویحق اللہ الحق بکلمات, اور ثابت کرتا ہے اللہ تعالیٰ حق کو بکلمات, اپنے کلمات کے ذریعے. ولو کرہ المجرمون, اگرچہ مجرم اسے ناپسند کرتے ہیں. فما آمن لموسیٰ, ایمان نہیں لایا موسیٰ علیہ السلام پر, الا ذریۃ من قومہ, مگر نوجوانوں نے, مل قومی, اس کے قوم میں سے, غلا خوف من فرعون و ملئہ, اور وہ ڈر رہے تھے فرعون سے اور اس کے افواج سے, ان یفتنوں, کہ قتل کر دیں گے اسے اور عذاب دیں گے انہیں. وان فرعون, اور تاکید فرعون, لعال, بڑا بن بیٹا تھا, حال کہ جس کو کوئی قانون اپلائی نہیں ہو رہا تھا. لَقَالَنْ وہ بڑا بن بیٹا تھا فِي الْأَرْضِ مصر کی سرزمین میں وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ اور وہ آدمی تعالی من المسرفین حد سے تجاوز کرنے والا, وہ تو اللہ کی وجود کو تسلیم نہیں کر رہا تھا. تو مصرف کا معنی ہے حد سے تجاوز کرنے والا. وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ اور کہہ دیا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے او میرے قوم ان کنتم آمنتم باللہ اگر آپ لوگ ایمان لا چکے ہیں اللہ پہ اگر آپ لوگ ایمان لا چکے ہیں اللہ پہ فعلیہ توکلو تو اللہ پہ اعتماد رکھو ان کنتم مسلمین اگر آپ لوگ سرنڈر کرنے والے ہیں. فقالوا علی اللہ توکلنا اب موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کیوں کی؟ اس لیے کہ اسے پتا تھا کہ ایمان کے پس منظر میں آپ نے مصیبتیں تو جی لی, یہ شہادت گہر الفت میں قدم رکھنا ہے, لوگ آسان سمجھ. ابھی تو آپ نے یعنی جب آپ نے کلمہ کہہ دیا اتمیر کہ آپ نے اپنے لگام اللہ کے ہاتھ میں دے کہ میرا بدن آپ کا, میرے بچے آپ کے, میرا مال آپ کا, میری پراپرٹی آپ کی, میرا کردار آپ کا, میرا عمل آپ کے, سب کچھ سبجیکٹ کیجیے پورا اللہ سبحانہ ہوا. اور اگر آپ نہیں فالو کرتے اتمیر کیا کبھی تو لگام کو کہیں دیتے اپنے لگام کو اللہ کے ہاتھ سے کہیں کہتے ہیں کہ میں نے ذرا وائلیشن کر دی ہے ذرا مجھے اللہ بھی چھوڑ دے گئے چلو پھر پتا چل جائے گا. نیکسٹ لائن فقالوا علی اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا او ہمارے پروردگار لا تجعلنا نہ بنائیے ہمیں فتنتن تخت مشک للقوم الظالمین ظالم قوم کے لیے. اگر آدمی کسی مصیبت میں تم سے قانونی مصیبت میں یا دشمن کے تو یہ آیت جو ہے یہ صبح کی نماز کے بعد 41 بار اور عشاء کی نماز کے بعد 41 بار آگے پیچھے 3 بار درود شریف ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين کہ خداوندہ مجھے ظالموں کے لیے تخت مشک نہ بنا دے کہ وہ اپنے کرتب میرے اوپر سیکھ جائے. ربنا ہمارے پروردگار لا تجعلنا نہ بنائیے ہمیں فتنة تخت مشک للقوم الظالمين ظالم قوم کے لیے ونجنا برحمتک اور نجات دیجئے ہمیں اپنے رحمت کے ساتھ من القوم الكافرین کافر قوم سے. واوحینا الی موسیٰ واخی واوحینا اور ہم نے حکم دے دیا وحی کر دی موسیٰ کو واخی اس کے بھائی کو ان تبوآ کہ بنا دیں لقومکما اپنے قوم کے لیے بمصر مصر کے شہر میں بیوتن گر وجعلوا بیوتکم قبلہ وجعلوا بیوتکم قبلہ اور آپ بنا دیجئے بیوتکم اپنے گھروں کو قبلتن مساجد مین کہ آپ نماز وہاں پڑھتے رہیں. اگر آپ باہر کھلے میدان میں نماز پڑھیں گے تو یہ لوگ آپ کو عذاب دیں گے تکلیف میں مبتلا کریں گے. وجعلوا بیوتکم قبلہ اور بنا دیجئے اپنے گھروں کو قبلتن مساجد مین اس میں عبادات اللہ کے کرتے رہیں ہر ایک شخص اپنے اپنے گھر میں اللہ کی عبادت کر. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجعلوا لبیوتکم حصتاً من صلواتکم لا تجعلوا بیوتکم مقابر. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو مقبرے نہ بناؤ اپنے گھروں کو مقبرہ نہ بناؤ سمیتری نہ بناؤ وجعلوا لہا حصتاً من صلواتکم اس میں کچھ نمازیں پڑھا کرو تاکہ اس میں زندگی رہے. اگر گھر مسلمان کو اس میں نماز نہ پڑھی جائے تو دیٹ از جسٹ لائک اے سیمیٹری. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مقبرے میں رہ رہا ہے اور قائم کیجئے نماز وبشر المؤمنین اور خوشی کی خبر دیجئے مومنوں کو. وقال موسیٰ اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ دیا ربنا اور ہمارے پروردگار انک آتیت فرعون وملئہ آپ نے دے دیا ہے فرعون کو اس کے افواج کو اس کے ساتھیوں کو زینتن دنیاوی عیش و عشرت واموالا اور ڈھیر سارے دولت فی الحیات الدنیا دنیاوی والی زندگی میں ربنا و پروردگار لیدلو اس کا انجام یہ کہ وہ گمراہ کریں گے لوگوں کو عن سبیل کا آپ کے راستے سے. حکومت ان کے پاس دولت ان کے پاس لوگوں کو گمراہ کرتے رہیں. ربنا تو پروردگار اتمس علی اموالیم ربنا او پروردگار اتمس علی اموالیم تمس کا معنی ہے سٹیمپ ختم کرنا. یہ ختم کرنا سٹیمپ ختم کرنا تو مینز اگر ان کا گولڈ ہے تو اسے پتھر بنا دے اور سلور ہے تو اسے پتھر بنا دے اور کرنسی ہے تو اس کا سٹیمپ ختم تو کرنسی کا سٹیمپ ختم ہو جائے تو کاغذ ہو جاتی ہے صحیح. اس زمانے میں چمڑے کی کرنسی تھی سٹیمپ ختم ہو گیا تو کیا رہ گیا چمڑے کا ٹکڑا. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ دیا کہ خدا مندہ ان کے اموال کو گولڈ اور سلور کو پتھر بنا دے. رب بنت میں سالا اموال اور اللہ کریم زائل کر دے ان کے اموال کو وشد دالا کو دے دیں اور سیل لگا دے ان کے دلوں پر فلا یؤمنو تاکہ یہ ایمان نہ لا سکیں حتی یروا العذاب العلیم تا آکے یہ دردناک عذاب کا سامنا کریں. اچ مینس کہ موسیٰ علیہ السلام بھی یہاں تک آ گیا. پیغمبر جب یہ دعا کرتا ہے تو بالکل اس کی امید ختم ہو جاتی ہے. تو اس نے کہا کہ خدا ہندہ یہ دولت کے حوالے سے آپ کے مقابلے پر آئے ہیں, اس دولت کا بیڑا غرق کر دیں. اللہ کریم نے فرمایا صبح پھر اسے پوچھیں کہ کیا ہو رہا ہے. صبح سارے پھر ہونی جو اٹھے اور سو میں جا رہے تھے راس میں کہ کوئی گلاس میں رسی خریدے, اب تو آ کر یہ تو پتھر پڑ گئے, یہ کیا مصیبت ہو گئی. رب بنت میں صلاح اموالیم واسدد علی قلوبیم فلا یؤمنو حتی یروا العذاب الالیم. قال قد اجیبت دعوتکما, اللہ کریم نے کہہ دیا کہ قبول ہو گئی آپ دونوں کی دعا, فاستقیم استبیٹی کا مظاہرہ کریں. ولا تتبعانی, اور کبھی فالو نہ کریں, سبیل الذین لا یعلمون, راستہ ان لوگوں کا جنہیں سمجھ نہیں آتی. وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر, اور ہم نے پار کروا دیا بنی اسرائیل کو سمندر سے, ریڈ سی بحر احمر. وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر, اور ہم نے پار کروا دیا بنی اسرائیل کو ریڈ سی سے. فاتبعہم فرعون, اور پیچھے لگ گیا ان کے فرعون و جنودوں کے لشکر, بغیاں بغاوت کرنے والے, وعدوان اور ظلم کرنے والے, حتی اذا ادرک الغرق, تا آنکے جب پہنچ گیا اسے غرق, بحیرے کے درمیان, ریڈ سی کے درمیان. یعنی جب بنی اسرائیل کے موسیٰ علیہ السلام پہلے مسئلہ گزر گیا تھا کہ آپ مارے سمندر کو, موسیٰ علیہ السلام نے بسم اللہ کہہ دیا, صحیح سمندر راستہ کھل گیا. اب وہ تو تھے بارہ یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹوں کے اولاد, اور بارہ قبیلے تھے, ایک دوسرے کے ساتھ لگتی نہیں تھی, تو انہیں کام نے تو ایک راستے پہ جانا نہیں, ہر ایک قبیلہ اپنے چیف کی قیادت میں علیحدہ راستے پر جانا چاہتے ہیں. اسلام نے کہا بھائی ذرا خدا کا خوف کرو, تو پھر کہا بسم اللہ, تو بارہ راستے بن گئے. ٹھیک ہے, تو سارے چل پڑے. اب یہ چل پڑے کہ فرعون بھی آ گیا, اور فرعون جو آ گیا تو وہ اپنی وہ لگام کھینچتا رہا, کیونکہ بدبخت یہ تو سمجھ رہا تھا کہ میں جاؤں گا تو غرق ہو جاؤں گا, پر لیکن وہ بادشاہی کی لاج بھی رکھنی تھی, بادشاہی کی لاج بھی رکھنی تھی. تو حامان نے اسے کہہ دیا کہ لوگ مکر جائیں گے اور آپ کو قتل کر دیں گے, چلو. تو پھر ہم نے کہا چلو چلو, بس چلو. اللہ کریم نے فرمایا کہ اب بھی چلو, سمندر سے کہہ دیا کہ اب آپ بھی چلو. وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر حتی اذا ادرکہ الغرق, تا آنکے پہنچ گیا اسے ڈوبنا. قال, تو اس نے چیخ لگائی, آمنتو, میں ایمان لا چکا ہوں, انہ لا الہ, اس بات پہ کہ نہیں معبود الا الذی, مگر وہ ذات ہے, آمنت بھی بنو اسرائیل, جس پر بنی اسرائیل ایمان لا چکے ہیں, وانا من المسلمین, اور میں سرنڈر کرنے والا ہوں. چیختا رہا. ترمذی کی حدیث میں حضرت جبرائیل نے حضور علیہ السلام سے کہہ دیا لو رأیتنی یا رسول اللہ, اللہ کے نبی ایک عجیب ڈرامہ تھا اگر آپ مجھے دیکھتے. حضور نے فرمایا وہ کیا؟ اس نے کہا جب فرعون غرق ہو رہا تھا یہ چیخ رہا تھا من تو انہو لا الہ الا الذی امنت بی بنو اسرائیل وانا من المسلمین, تو اس نے کہا ڈرامہ کیا تھا؟ تو اس نے کہا جبرائیل علیہ السلام نے کہ مجھے بھی بڑا تکا دیا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی بڑا تکا دیا تھا, میں روزانہ اس بدبخت کے لیے میاں نیا حکم دیتا, میاں نیا حکم دیتا, تو میں سمندر کی تہ سے یہ کالی مٹی اس کے کیچڑ اس کے منہ میں ڈالتا رہا کہ مبادہ کہ اس کی ایمان کی قبولیت نہ ہو جائے, وہ عذاب سے نہ بچ جائے, عذاب سے نہ بچ جائے, کیونکہ اللہ کی رحمت تو غضب سے پہلے پہنچ جائے. صحیح, تو وہ چیخ رہا تھا. تو اب قال, اللہ کریم نے کہہ دیا آل آن, مجھے دیکھیے, قال, اللہ کریم نے کہہ دیا آل آن, اب قال آل آن, اب وقد عصیتا, اور آپ مکمل نافرمانی کر چکے تھے, وکنت من المفسدین, اور آپ تھے فساد کرنے والوں میں سے, فالیوم ننجیک ببدنک, سو آج کے دن ہم آپ کے لاش کو اور ڈیڈ باڈی کو محفوظ کرتے ہیں, فالیوم ننجیک ببدنک, ہم نجات دیتے ہیں, محفوظ کرتے ہیں ببدنک, آپ کے ڈیڈ باڈی کو, لتکون لمن خلفک آیا, تاکہ اپنے سے پیچھے آنے والوں کے لیے نمونہ عبرت بنتے رہیں, وان کثیر من الناس, لیکن ڈھیر سارے لوگ پھر بھی عنایاتنا, اس قسم کی نشانیوں سے لغافلون, وہ اسی سے غافل اور بے خبر ہیں, کوئی اس سے تذکیر اور نصیحت نہیں لیتے کہ یہ وہ فرعون ہے جو اللہ کے مقابلے میں آیا تھا, اللہ نے اس کا کیسا بیڑا غرق کر دیا. الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلی صحابہ اجمعین. اللهم ربنا ارحمنا بالقران العظيم انما ذكرنا القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا الله وتعالى على الوان النهار صلى الله وسلم حافظ على رب العالمين. بسم الله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. آيات نمبر 93. ولقد بوانا بني اسرائيل مبوا ستين, اور تاکید ہم نے جگہ دی تھی بنی اسرائیل کو, مبوا ستین, بڑی خوبصورت جگہ, کہ مصر اور شام کی زرخیز سرزمین, مصر اور شام سے آپ نکلتے ہیں تو ڈیزرٹ میں لگ جاتے ہیں, لیکن مصر اور شام میں داخل ہو کے آپ کو زرخیز زمینیں ملیں گی. وَلَقَدْ بَوَّأْنَا اور تحقیق ہم نے جگہ دی تھی بنی اسرائیل, بنی اسرائیل کو مبوّا صدقٍ خوبصورت جگہ, وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ اور ہم نے رزق دے دی تھی ان کو حلال اور پاکیزہ میوے تھے اور ویجیٹیشن تھی اور گرین تھے اور بھلے تھے اور سب کچھ دے دیا. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ اور دے دیا تھا ہم نے ان کو حلال پاکیزہ, فَمَخْتَلَفُوا تو وہ لوگ فرقہ بندی نہ کر چکے تھے, حتی جاءہم العلم مگر اس کے بعد کہ وہ سمجھ چکے تھے, سمجھ کے باوجود فرقہ بندی کر. ایک تو ہوتی ہے نا سمجھی کی فرقہ بندی, وہ اتنی مضر اور زہریلا نہیں ہوتی, اور ایک ہوتی ہے سمجھ کی فرقہ بندی, وہ بڑی زہریلی ہوتی ہے. کیونکہ وہاں پہ تین چیزیں آپ اپنے پاس لکھیں کہ اس قسم کی فرقہ بندی کے لیے تین چیزیں وہ باعث ہوا کرتی ہیں, ایک مفاد, دوسرا عناد, اور تیسرا جاہ و منصب. جنہیں آدمی اپنا الگ فرقہ بنا دیتا ہے اس لیے کہ اس کے مفادات پہلے والے میں پورے نہیں ہو رہے, یا الگ فرقہ بنا دیتا ہے اس لیے پہلے والے کے ساتھ اس کی دشمنی پیدا ہو جاتی ہے, عناد ہوتی ہے, اور یا پھر اسے لیڈری کا چسکا پڑ جاتا ہے. یہ تین چیز قرآن کریم نے یہ بتا دیا. فَمَخْتَلَفُوا وہ لوگ فرقہ بندی نہیں کر چکے, اختلاف نہ کر چکے, حتی جاءہم العلم مگر بعد اس کے کہ انہیں علم اور سمجھ مل گئی تھی تورات ہوا. ان ربک تحقیق آپ کا پروردگار یقضی بینہم فیصلہ کرے گا ان کے درمیان یوم القیامت قیامت کے دن, فیما کانوا فیہ یختلفون ان معاملات میں جس کے اساس پر وہ فرقہ بندی کرتے رہے کہ کون حق پر تھا اور اللہ کے لیے بات کر رہا تھا اور کون نہ حق پر تھا, مفاد عناد یا منصب. اور حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعس عبد الدرہم وتعس عبد الدینار وتعس عبد الخمیس. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہلاکت ہو اس آدمی جو دراہم کے لیے لڑتا روپیوں کے لیے, وتعس عبد الدینار جو گولڈ کے لیے اور ڈالر کے لیے لڑتا رہے, وتعس عبد الخمیس جو عہدے اور منصب کے لیے لڑتا رہے اور جماعت کا شیرازہ بکے. حضور علیہ السلام نے فرمایا ان اعطی رضی, اگر انہیں پیسے ملے یا عہدہ ملے, وان لم یعط اگر اجے پیسے نہ ملے یا عہدہ نہ ملے وہ غضب کا شکار ہو جاتا ہے. اور حضور علیہ السلام نے پھر فرمایا تعس اس کو ہلاک, ون تکس اللہ کریم اس کو اپروچ کر. جب حضور یہ باتیں کرتا ہے اللہ اتنا خوف آ جاتا ہے کہ حضور کی بد دعا, تو حضور نے فرمایا تعس وہ ہلاک ہو, ون تکس وہ الٹ جائے کہ اس کا سر نیچے ہو پاؤں پر, وشیک اور اس کے پاؤں میں ایسا کانٹ آ چکے فلن تکشا کہ وہ کینسر ہو جائے سب. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا وَتُوبَ لِعَبْدٍ آخِذٍ بِعَنَانِ فَرَسِهِ دین کے کام میں آپ میری جانب سے مبارک باد دے اس آدمی جو اپنے گھوڑے کا لگام پکڑے ہوئے ہے اور تیار کرا, اس لیے کہ دین کی خدمت آ جائے میں دوڑوں تو اسے مبارک باد دے. حضور پاک نے فرمایا ان کانت ساقا فساقا, اگر آپ اسے کہہ دیں کہ جماعت آگے جائے گی آپ پیچھے خدمت میں مصروف ہوں گے, ٹھیک ہے. وَإِن كَانَتِ الْحَرَاسَةُ فَالْحَرَاسَةُ, اگر آپ اسے کہہ دیں کہ آپ نے ڈنڈا اٹھا کر چوکی داری کر لی تو وہ کہتے ہیں ٹھیک, اشعث راسہ اسے اپنے آپ کی بھی فکر نہیں ہوتی دین کے کام میں, اس کے بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں دوڑتا رہتا ہے, مُغْبَرَّةٌ قَدَمَاهُ اس کے پاؤں گردہ لود ہوتے ہیں دوڑتا رہتا ہے خدمت. حضور علیہ السلام نے فرمایا ان استشفع لم یشفع, وہ دین کی اساس پہ اپنا اتنا پوزیشن نہیں بناتا کہ کسی سے بات کرے تو اس کا بات بھی نہیں سنتا, بین استاذنا لن یوزن لہو وہ اگر اجازت چاہے تو اسے اجازت بھی نہیں ملتی کیونکہ وہ اپنا سٹیٹس نہیں بناتا. حضور علیہ السلام نے آخر میں پھر کہا فتوبہ لہو, میری جانب سے ایسے آدمی کو مبارک بات کہ یہ ہے اللہ. یہ چھوڑی سا یہ حدیث گولڈ پر لے تمام مسلمانوں کے گلے میں ابھی جان کرنا چاہیے, ویسے حضور علیہ السلام بھی کیا کمال کرتے. کیا چھوڑی سا یہ تو انشاءاللہ تفسیر ختم کر کے علم حدیث شروع کریں گے, 7 لاکھ احادیث کا ذخیرہ ہے حضور, کتنا بٹ مور دین 700,000. فَمَخْتَلَفُوا فِرْقَ بَندی نہیں کر گئے حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ مگر اس کے بعد کہ انہیں علم اور سمجھ نصیب ہو چکی تھی. تو ہم نے کہا کہ فرقہ بندی کس چیز کا نام ہے جس کی اساس تین چیزوں میں سے کوئی ایک ہو, قاری صاحب آپ لکھیں, یا مفاد یا عناد یا جاہ و منصب, وہ دین میں گروہ بندی کرتا ہے تین چیزوں میں سے کسی ایک کے لیے, یا مفاد کی وجہ سے یا عناد کی وجہ سے یا لیڈرشپ حاصل کرنے کی. صحیح. اسے کہتے ہیں پھر پابندی, اور پھر پابندی شنیع, شنیع مین کنڈیمڈ بائی اللہ سبحانہ و تعالی اینڈ ہز میسنجر صلی اللہ علیہ وسلم. ایک ہوتا ہے اختلاف, جس طرح ائمہ کا اختلاف ہوتا ہے, امام ابو حنیفہ کا, امام شافعی کا, احمد بن حنبل کا, امام مالک کا, امام داؤد ظاہری کا رحمہم اللہ, جسے کہتے ہیں اختلاف. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اختلاف و امتی رحمہ, میرے امت کے جیورسٹ کا یہ اختلاف امت کے لیے رحمت کا ذریعہ ہے, اگر ان کا یہ اختلاف نہ ہوتا تو دین کے بہت سارے راز نہ کھل جائے. اختلاف و امتی رحمہ, حضور پاک نے فرمایا میرے امت کا یہ اختلاف یہ رحمت, اور یہ اختلاف یہ صرف ائمہ میں نہیں صحابہ کے درمیان بھی موجود ہوتا. یہ اختلاف کہاں ہوتا؟ صحابہ کے درمیان موجود ہوتا. اور اختلاف کی تعریف یہ ہے کہ یہ جیورس کی وہ جیورسٹک ڈفرینسز ہیں, جیورس کی آپ اپنے پاس لکھیں کہ اسی اختلاف کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ یہ جیورس اور فقہا کی وہ جیورسٹک ڈفرینسز جو شرعی دلیل پہ بیس کرتی ہے. ہر ایک کے پاس بنیاد ہوتی ہے کوئی شرعی دلیل, کیا کوئی شرعی دلیل ہر ایک کے پاس بنیاد ہوتی ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ اس نے یہ شرعی دلیل کیوں لی اور دوسرے نے یہ شرعی دلیل کیوں نہیں لی. ابو حنیفہ یہاں اس طرف کیوں گئے, شافعی رحمہ اللہ اس جانب کیوں گئے, احمد بن حنبل نے یہ بات کیوں کی, امام مالک دوسری جانب کیوں گئے. شرعی دلیل تو تمام کے پاس ہوتی ہے, تمام کے پاس, لیکن جب آپ اسلامک جورسپروڈنس میں چلے جائیں گے اور اسلامک جورسپروڈنس پڑھتے رہیں گے تو وہاں پہ کچھ مسلمہ ضوابط تھی تمام فقہا کے لیے اور کچھ اختلافی ضوابط اور رول. فار ایگزامپل کہ اگر حدیث کا مسئلہ ہو, حدیث اور حدیث کا اختلاف آ جائے, ایک حدیث میں ایک بات ہے دوسری حدیث میں دوسری بات ہے, تو وہاں فقہا لگ جاتی ہے اس کی تاریخ معلوم کر کہ اس میں سے پہلی والی کون اور پیچھے والی کون. تو اگر وہ تاریخ معلوم کرنے میں کامیاب ہو جاتی تو پہلی والی کو منسوخ قرار دے کر دوسرے والے کو لے لیتے, لیکن اگر انہیں کوئی تاریخ نہیں ملتی تو پھر وہ ایک دوسرا دعوے کا اختیار کر لیتی کہ بھائی جس راوی نے یا جس صحابی نے اس حدیث کی روایت کی ہے اس میدان میں اس کا اپنا عمل دے کہ وہ کون سا عمل کرتا رہا. مثلا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کی ہے لیکن وہ اسی میدان میں اسی روایت کے اساس پہ عمل نہیں کرتا گیا, بلکہ عمل اس کا کسی دوسری جانب جا رہا تھا جو پہلی والی حدیث, فار ایگزامپل جو ابن عباس کی روایت ہے تو عمل ابو ہریرہ کی اپنی روایت کے خلاف اسی حدیث کے مطابق, تو پھر اسی سے وہ پک کر دیتے ہیں کہ ابو ہریرہ والی حدیث اس کی عمل میں ثابت کر دی کہ منسوخ حدیث ہے, اس نے نقل تو کیا کہ حضور نے فرمایا ہے لیکن یہ منسوخ حدیث ہے, تبھی تو اس پہ عمل نہیں کرتا رہا, تبھی تو اس کا عمل یا اس کا فتویٰ اس کے مخالف تھا. یہ دوسری بات. تیسری بات, پھر وہ دیکھ لیتے ہیں حدیث میں, فار ایگزامپل کہ یہ حدیث یہ روایت ہے ابو ہریرہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ روایت ہے عبداللہ ابن عباس کی یا عبداللہ ابن مسعود کی, جو فقاہت میں اور جیورسٹک ورک میں انالوجیکل ڈیڈکشن میں ابو ہریرہ سے زیادہ آگے تھے, فقاہت میں وہ ابو ہریرہ سے زیادہ آگے تھے, تو وہاں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ابن مسعود والی روایت کو پک کر دیتے ہیں کہ وہ فقیہ صحابی تھے. صحیح. ود آل ریسپیکٹ ٹو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ, امام ابو حنیفہ سے کہتے ود آل ریسپیکٹ ٹو ابو ہریرہ وی ڈو ریسپیکٹ ہم, لیکن فرماتے ہیں کہ ابن مسعود کی تو فقاہت میں شان ہی کچھ اور ہے. حضور پاک نے فرمایا کہ فقہ آپ نے سمجھنا ہے تو ابن مسعود سے پوچھیں, تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی روایت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے وہ پک کر دیتے, وہ پک کر دیتے. صحیح. مثلا یہ جو رفع الیدین والی حدیث ہے, کیول رفع الیدین والے رکوع پہ جاتے وقت رفع الیدین اور رکوع سے آتے وقت رفع الیدین, مختلف مذاہب کچھ ایسے ہیں جو رکوع پہ جاتے وقت کرتے ہیں آتے وقت نہیں کرتے, کچھ ایسے جاتے آتے دونوں کرتے ہیں, کچھ ایسے جو ہر سجدے میں آتے جاتے بھی رفع الیدین کرتے ہیں, کیونکہ مختلف روایات ہیں حضور علیہ السلام سے. صحیح. اب اس سلسلے میں جو حدیث باقی فقہا روایت کرتے ہیں مثلا امام مالک رحمہ اللہ, تو وہ کہتے ہیں کہ حدثنا نافع عن ابن عمر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ یہ حدیث مالک نے اور مالک نے نافع سے اور نافع نے ابن عمر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور امام ابو حنیفہ جو روایت کرتے ہیں ترک کے لیے کہ رفع الیدین صرف تکبیر تحریمہ میں, اس کے بعد پھر منسوخ ہو چکی ہے, اس کے بعد پھر منسوخ ہو چکی ہے, تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ روایت نقل کرتے ہیں کہ حدثنی حماد بن سلیمان قال حدثنی ابراہیم النخعی عن علقمہ عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو اس کا مناظرہ ہوا باقی علماء سے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو آپ روایت کرتے ہیں وتھ آل ریسپیکٹ ٹو دے ٹو آل دی, لیکن ذرا آئیے روایت کو دیکھیں, مینس شیوخ کو دیکھتے ہیں, اساتذہ کو دیکھتے ہیں. تو اس نے کہہ دیا کہ میرے شیخ جو تھے حماد بن سلیمان وہ امام مالک سے بڑے فقیہ تھے, فقہ میں اس کا مقام امام مالک سے بہت بڑا, اور فرمایا کہ میرے شیخ کے جو شیخ تھے ابراہیم النخعی وہ حضرت نافع سے بڑے فقیہ. صحیح. اور فرمایا کہ اس کے جو شیخ تھے حضرت علقمہ جو تابعی تھے, تو یہاں آپ والی حدیث میں اس کے مقابلے میں عبداللہ ابن عمر آتے ہیں جو صحابی ہیں, تو اس نے فرمایا کہ اگر صحابیت کی فضیلت عبداللہ ابن عمر میں نہ ہوتی کہ وہ حضور کے صحابی ہیں, تو پھر میں کہہ دیتا کہ میرے استاد کے استاد حضرت علقمہ اس سے بڑے فقیہ ہیں, لیکن یہ صحابیت آڑے آتی ہے کہ میں یہ بات کہہ نہیں سکتا ادب کی وجہ سے. اور فرمایا کہ وہ ابن مسعود, وہ ابن مسعود اور ابن مسعود کی تو بات ہی کچھ ہو. ماں نے فرمایا کہ اب یہ ہوتے ہیں اختلافات ائمہ کے, اس میں کوئی تعصب کا وہ کارفرما نہیں ہوتی, اس میں کوئی تنگ نظری کارفرما نہیں ہوتی. لیکن یہ آپ تب سمجھیں گے جب آپ اصول فقہ میں پہلے جائیں اور فقہ میں بعد میں جائیں, کہ پہلے تو اصول کو آپ سمجھ لیں کہ اصول فقہ کے کیا کچھ ہوتے ہیں, اور پھر بعد میں فقہ میں جائیں تو پھر آپ کو یعنی ہر قدم قدم پہ یہ معلوم ہوگا کہ خدا بندہ آپ ابو حنیفہ کی قبر کو بھی نور سے بھر دے, شافعی کی قبر کو بھی نور سے بھر دے, مالک کی قبر کو بھی نور سے بھر دے, ابن حنبل کی قبر کو بھی نور سے بھر دے, لیس ابن سعد کو بھی رحمتوں سے نوازے, امام شابی سوری اور اوزائی کو بھی, یہ تمام فقاہت اس زمانے. لیکن تو بات کی بات ہے کہ یہ چار مذاہب اس کو سپورٹ مل گیا, اور باقی جو مذاہب تھے باقی علماء کے, ایک تو ان کو کلاس ایسی نہیں ملی جن کے پاس ٹیپ ریکارڈ ہوتے یا وہ نوٹس دیتے, ان چاروں کو ملے, ان چاروں کو اچھے شاگرد ملے جنہوں نے ان کے مذہب کو مدون کر لی, لیکن ان کو ایسے شاگرد نہیں ملے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ دین یا کوئی بھی فکر یہ رواج تب پاتی ہے جب اسے پیچھے سے سیاسی سپورٹ ملے. کیا ملے؟ پیچھے سے سیاسی سپورٹ ملے. تو امام مالک ہارون رشید اور محمود رشید دونوں کے استاد تھے صحیح, اور انہوں نے امام مالک کے فتنہ کو اپنی اسٹیٹ کا لا بنا دیا, اسے سپورٹ ملا تبھی تو پروان چل گیا صحیح. احمد بن حنبل کا فقہ, احمد بن حنبل کا بنی امیہ کے زمانے میں وہ پروان چڑھ گیا, اس لیے کہ وہ حکمرانوں کا مذہب تھا. احمد بن حنبل کا مذہب وہ کیا تھا؟ حکمرانوں کا مذہب تھا. شافعی رحمہ اللہ اسی کو سپورٹ, کیونکہ یمن میں وہ حکمرانوں کا مذہب تھا, اور ہمارے سب کانٹیننٹ میں حکمرانوں کا مذہب تھا حنفی فقہ. فتح عالمگیری وہاں کا اسٹیٹ لا اورنگزیب عالمگیر نے جو مرتب کر دیا, لہٰذا وہاں پہ وہ زیادہ ڈیولپ ہو گیا صحیح. یا جو عثمانیہ خلافت کی ترقی ہے ترکیہ میں, تو عثمانیین کا مذہب تھا فقہ میں ابو حنیفہ والی, وہ ابو حنیفہ کی فقہ پہ عمل کرتے رہے, وہ اس کا اسٹیٹ لا. تو چونکہ سیاسی سپورٹ پیچھے سے ملی تھی, تو آج بھی آپ دیکھیں 98% ترکش لوگ وہ حنیفی, تو یہ بات ہوتی ویسا ٹھیک ہے ویسا ان شاء اللہ آپ بڑے مولوی بن جائیں گے. ایک زمانہ آنے والا ہے کہ ہمیں لکھ کر وہ فتویٰ ملے گا اور اسی پہ لام نیچے دستخط اور سیل ملے گی, تو اس پہ لکھا گیا ہوگا کہ مفتی چھوڑ دی اسلام. بس یہ آپ کا رقیب ہے سر صاحب, یہ پتہ نہیں آپ کو کیوں نہیں برداشت کر سکتے. ان ربک یقضی بینہم, تحقیق آپ کا پروردگار فیصلہ کرے گا ان کے درمیان بالحق, یوم القیامت قیامت کے دن, فیما کانوا فیہ یختلفون, ان معاملات میں جس میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کرتے رہے. فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا فَإِن كُنْتَ, اگر آپ ہوں گے او مخاطب, ہر ایک کو اللہ کہہ رہا ہے, ہر ایک انڈیویجول سے کہہ رہا ہے, فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ, اگر آپ شک میں ہیں, مِمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ, اس کتاب کے متعلق جو ہم نے آپ کو نازل کر دیا ہے او محمد صلی اللہ علیہ وسلم, فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ.